very good like Alex Ovicsáján meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, bazik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast. Szerbusztok, kedves podcast hallgatók! Ez itt a 79. podcast Irtó Profi elindítása. És ismételtem velem van Good Like Lali, Alex és Balázs. Jaj, de szemét vagy! Nem balúzunk. Balást elkezdtük balúzni, mert hogy ő aránylag új még a podcastben, és akkor kérdeztem, hogy akkor most hogy, meg mit, hogy hívjunk. Ugye ez ilyen napközben WhatsAppon ment a kommunikáció, vagy nem is Facebookon. És mondtam, ugye nem baj, hogy Balú, hogyha balúzlak, mert akkor ez az új indián neved, mert sokkal könnyebb, mint simán balásozni. És mondta, hogy nem. Tehát, hogy balúzni semmiféleképpen. Na jó, de hogy miért nem? Azt is mondd meg. Igen, mert azt mondja, hogy a 40 éves anyukájuknál lakó állástalan, majdnem hajléktalanokat szokták balúzni. Amit... Igen, azért a legszerencsétlenebb embereket. Tehát őket szokták mindig balúzni. Na most az van, hogy van egy kollégám a cégnél, akit balúznak, és koránt sem szerencsétlen, és koránt sem az anyukájánál lakik. Tehát egy középvezető, úgyhogy nekem... És nekem a kivétel erősíti a szabály. Igen. Ami egy félrefordítás eredménye, tehát egy nagy hülyeség tulajdonképpen. Jó, hát nem mondjátok Balázsnak. Balázs, akkor mondd, hogy ugye te mondtad, hogy volt különböző fogyatékos nick neved. Így van. Tehát mesélj erről egy picit nekünk, hogy... Hogy melyik a nitro hát és melyik az intro? Aha. Nem, az úgy történt, hogy mindenki, amikor elkezd valami ilyen netes tevékenységet folytatni, akkor válasz magának egy nick nevet. És hát én ilyen nagyon szerényen elsőre az Intrudert választottam. És aztán mondták, hogy ez annyira gáz, hogy legyen inkább Killer. De aztán nem lett, és akkor ragaszkodtam a régihez, és így rövidültre Intróra. Intróra. Hm. Igen, úgyhogy legyen az, mert azt ismerik többen. mind az 56 ember. És akkor melyik a Nitro? Nem fogunk Intrónak hívni. Nem, tehát előbb... az autójában ilyen. Volt. Akkor hívjatok Balázsnak, de ne bújtok. Előbb szúrnám hason magam, mint hogy Intrónak szólítsanak ebben a műsorban, mert a következő már csak a Patyi 997. Tehát... Nem, de akkor is 1-2-3-4. Tehát legyen az intro, meg az outro. Műsor vége fel már outro lesz. Nem. Engem mindentől csak Hun Marci 1997-nek hívhatok, jó? Így van, jó. Vagy az is jó, ha az e-mail címemet használod. Jó, nekem akkor Csomipapi 1984, így hívjatok, jó, ez lesz. De csak ilyen szigorúan, ilyen röviden. Igen, és akkor tudod, előkerülnek ezek az irtógáz e-mail címek, hogy nagybráni kukac citromél. Persze, nagyakukaccitromél.hu. És a legrosszabb, amikor elmész egy állásinterjúra, és így az önéletrajzodra ezt írod rá, hogy cicafogó 42 kukat citrommél. Tehát, hogy nem elég, hogy már az ele is gáz, de akkor még egy citromméles e-mail címmel is képes vagy odaállítani. Így van. A legjobbak egyébként azok, akik e-mail címbe az életkorukat írják be. Igen, meg a jelszót. Így van. És mi az e-mail címet? 1984 ast 02. És akkor így ezt így rendesen így kipróbáld, és be is tudsz lépni. Jó. Igen, egyszer nagyon kínos helyzetben láttam egy osztályteremben, a régi osztályomból majdnem kimondtam, vigyázzon. Láttam egy papíron össze kellett gyűjteni a saját e-mail címedet és a anyukád e-mail címét. És az anyuka e-mail címén ott volt, hogy Cuki Csajci 87 talán, tudod, és Y-nal a Cuki Csajci végén 87 is így, au. Ja, de az a legjobb, amikor tudod így cuki csajszi, és izé 42. Tehát, hogy ilyen lazán 60, nem tudom hány éves a néni, és így azt gondolja, hogy cuki csajszi. Ez már egy másik kategória. Hanem már csak az rosszabb, amikor egy 60 éves azt hiszi magáról, hogy 22 éves, és így fölvesz ilyen haspólót, meg ilyen koptatott farmert, de tudod, abból nincs már így a méretébe, ezért ilyen nagyon feszül, tudod. És a ránc így az alján így kibud. Na jó. Igen. Szóval... Ilyen mi a... Miss 60 ruhákba tudod bejönni. Amikor megkérdezed, hogy mi a neved? Vadmacs 32, és mikor születtél? Hát amikor Fehér Oroszország. De zárjuk rövidre a nikvitát, tehát vagy Balázs. Jó, okay, tehát én... Mert eddig is, tehát semmi új nincs bennem, eddig is itt voltam. Csak eddig Basi. Nem firtattátok a nick neved. Bazsinak nem hívhatsz, mert ugye a nagymamám hív, és őtőle is nehezen viselem. Akkor Bazsikám. Tehát igen. Őt is egy-kétszer izén, mi az, csipő protézisen vágtad már pontosan ezért. Nem szép dolog. Hát jó, figyelj, Balázs. Itt én azt gondolom, ez a meccs még nincs lejátszva. Okay. Hát, Balú nem, de meg lesz még a nick neved, én úgy érzem, hogy... Semmi probléma, nyugodtan lehet balúzni, én húzom a strigulákat, annyi centit vágok majd a karodból. Vagy annyi olajos autóalkatrészsel kezd másnap reggel. Na jó, ezzel nem viccelünk. Igen, mert Balázs ezen a héten is megölt egy új autót. Tehát, hogy... Nem új volt. Az e-mail címed az volt, hogy Car Destroyer, nem? Na jó, van, ne hagyjuk ezt. Tényleg váltsunk témát, ez senkit nem érdekel. Tényleg Balázs, nem vagy képes venni egy igazi autót egyszer? Mondom, most húzd a vonalakat. De na, szóval. Veszel egyébként egy Suzuki-t, egy Suzuki-t, ha azt tönkreteszed, végül is nincs is akkora probléma. Vegyél egy Wagonert, hello, azt 500 jó, de a Wagoner... Vagyonőr pozitívnak hívjuk a Wagonert. Tehát figyelj, a Wagoner az pont akkora, mint én. Az így nem kényelmes. Igen, kiveszed a hátsó ülést. Hát minden, hogy... Mindkettő, igen. Jó. Tehát tulajdonképpen ugye azt 6 kis japán emberre tervezték, te konkrétan elférnél. Igen, tehát én egy... Igen, én akkora vagyok, mint egy japán család. Jó, ez gonosz volt azért magaddal szemben. De figyelj, ebben a méretben már cukik az emberek, tehát a kék. Igen, nagyon, és ilyenkor szokták elkezdeni balúzni őket, igen. Igen. Balázs, neked egyébként a barátnőd szokott valamilyen becenéven hívni téged? Igen, úgy, hogy kicsim, és nagyon viccesen hangzik. Ja, hát igen, egyébként érdekesek ezek a kitalált nevek, vagy nem kitalált nevek, ilyen becenevek. Nem tudom, hogy szerintem minden ember életébe eljönnek azok a pillanatok, amikor egy új társaságban új becenevet kapott. És nekem gyerekkoromban az volt a becenevem, amikor ilyen egészen kis picike voltam, tehát ilyen pubertáns alatt, amikor ugye bármit eltűrsz a családtagoktól, mert hogy túl gyenge és vékony vagy ahhoz, hogy az érdekedben bármiért is felszólaljál. Az volt a becenevem, hogy Csupi. És hát így egy nagyon sokszor a mai napig is, tudod, így szüleimnél ez így megmaradt, aztán így annyira én nem terjesztettem ezt a becenevet, így a barátaim nyilván nem is hívtak így, mert nem is nagyon árultam el. Ha véletlenül ott voltak nálunk és meghallották, hogy Csupi, akkor egy hétig ezen röhögtek, és akkor ez így jó volt. Most és már azt... a hallgatók is. De és honnan jött ez a csuporkából? Nem, hanem úgy, hogy nevelő fateromnak volt egy haverja, akinek az volt a beceneve, hogy Kapdebó Csupi. Wow. és így egy hatalmas hogy? Nagy, nem tudom, erre már nem kérdeztem, nem mertem rá kérdezni soha, és nagyon nagy haverja volt, akkor tájt, amikor anyukámmal összeházasodott, meg így összejöttek, mit tudom én, nagyon pici voltam, kb. Másfél éves, és akkor hát én is Csupi lettem, és akkor ez így rajtam maradt, de nem is nagyon zavart. És aztán szakközépiskolába az osztályfőnököm nevezett el Csomesznek, ugye a Csoma a vezetéknevem, és a nagypapámmal teljesen véletlenül, a nagypapámmal együtt dolgozott anno egy szállodát vezettek, és őt meg mindenki Csomesznek hívta, és akkor tulajdonképpen a nagyapámnak a becenevét én megörököltem szakközépiskolába, és aztán Csomesznek hívott gyakorlatilag az összes haverom, és úgy nem is nagyon zavart, mert ezt úgy el tudtam fogadni. Bár egy csupi után, ugye egy csomesz azért mégiscsak sok előrelépés. Előrelépés. Aztán The Covery lettem, és így coveriztek utána sokan. És neked nem mondták, hogy nem kell a dő? Tehát úgy, mint a Facebooknál, hogy a dő Facebook elől levették. Én direkt vettem föl a dő coverit. A megkülönböztetés véget. Igen, mert mindenki coveri, meg coveri, tudod, így viccelgettek vele, hogy coveri. Coveri, hát azt izé a vadarom szokta néha mondani. Mondom, Gergő, melyik Gergő, a coveri? Na, pontosan az vaterothoz hasonló alapok miatt vettem föl a dőt. Nem, egyébként nem tudom, mi volt ez a dő, tisztában voltam, hogy általában. El szokták venni. Szerintem igen, nekem jobban tetszik, ja. És nektek volt valamilyen ilyen becenév, amit így felvettetek? Mano. És most így flúdolják a csupit, hogy ez így csinálom. Mano. Neked hát a Tupi for President. Nem szándékosan vettem fel, egyszer általános iskolába berontott az egyik haverunk, és rám meg a Zsotyó kollégára mutatott, és neki azt mondta, hogy akkor jön az Alimano meg a Mazsola. És ugye ebből így jött ez a Manó, és nagyon sokáig így mondogatta Zsolti, hogy Manó, és ugye nem volt gáz, meg nem volt ízű, hogy mit tudom, hogy menjünk a városba, és akkor Manó, és én mentem oda. Tehát hogy is mondjam, az a Manó... Egy kicsit buzis, nem? Tehát ezt akkor ez nem jött le, még igen, gondolom, tehát, annyi idősen. Nem, mert minket meg hát hol érdekelt ez bárkit, tudod? Csak úgy most így utólag így kívül, hát Manó, és akkor megyek, na jó. Szóval igen, tehát Manó volt sokáig. Veled nem akarlak megsérteni, de veled kapcsolatban ugye a Manó most már elfogadható, de azért egy elég nagy képzabar, nem? Tehát... Igen, mondjuk akkor még ennél is vékonyabb voltam, mint most. Úgyhogy annyira nem inappropriate. Egyébként mit akarok mondani? Egyszer ezt mesélték szüleim, hogy elvesztem az egyik bevásárlóközpontban, de lehettem 3 éves, 4. Tudtam beszélni, a lényeg. De alig. És akkor elvesztem hát valahol, és akkor megtaláltak, mondta, hogy megtaláltak ilyen, nem tudom, 18-20 év körüli lányok, így mentek, és akkor volt 3-an megtaláltak, és akkor kérdezték tőlem, hogy mi a neved, és nem mondtam valamiért semmit, azt már anya látta, hogy mi a neved, nem mondtam semmit, és akkor kérdezték, hogy anyukám, hogy szokott szólítani, és akkor valami ilyesmit mondtam, hogy édes kisfiam. Jó. Jó válasz. És akkor egyből adtak egy 1000-est, jó válasz. És azok szerintem mai napig nem tudják, hogy Alexnak hívnak, tehát... Igen, egyébként... és viszont biztos, hogy a mai napig ezen gondolkodnak, gondolom. Mert gondolom, hogy nincs jobb dolguk, mint ezen gondolkodnak. Egyszer... Mert én nem tudom, én baráti társaság mindig a töki jelzőt kaptam. Töki, mint a nagy Lebowski. De mondjuk ez mondjuk nem is olyan jelző, mint egy becenév szerintem. Tehát, hogy mi is volt egy ilyen időszak, mikor 2-3 évig bekerültem egy társaság, akkor mindenki tökikézte a másikat. Hogy tökikém, gyere ide, azt mindenki tökike volt. És akkor kimegy, mentem, az nagyon tré. Nem, nagyon, borzasztó. Van ez a társaságban, ez az arc. Nekünk ez volt, ez a hé arc. Jaj, ez a arc, meg bátyja, meg gyere tesó. Szevasz öcsém. Hű, szevasz öcsém. Parítja. Igen. Parítja. Ne tolkodj, kérlek. Gyere, parítja. Lehet, hogy vidéken, annyira vidéken laksz, hogy ott parítjázni szokták egymást. De igen, parítja, bátyja, hő. Na az, tényleg ez ilyen kombinált. Aupanya, majd de te tesó kamasztán, aj, nagyon nagy arc vagy, te hallod, de ide parítjázod az arcodat. Egyébként... Mondjad, Balázs, meghallgatod téged is. Nem csak hozzá akartam tenni, hogy na mutasd a telefonodat. Ja, ez a következő gagyisági szint, nem? Tehát természetesen nekem, amikor még gyerek voltam, nekem is volt ilyen gáznevem. Engem a focizós haverjaim, akikkel együtt fociztam, tudom, hogy ez lehetetlennek tűnik, de volt ilyen időszak. Ők neveztek el úgy, hogy Bika. Most el tudod képzelni, hogy milyen az, amikor egy kis pufi zsirgilisztának, aki a pályán rohangál, azt kiabálják, hogy Bika. Mert én úgy fociztam, hogy hát én így a technikázást annyira nem tartottam előnyösnek, úgyhogy én tök mindegy, hogy hol voltam a pályán, hozzám került a labda, akkor izomból mindig kapura rúgtam. Ez ilyen egyszerű művelet volt. De a nagy számok törvénye alapján nem működött, nem? Innen ragadt rám. Hát volt olyan, amikor kapussal együtt repült a labda a kapuba. Hát a lendületi energia, ugye ez egy nagyon fontos dolog. Ezt Fatorom szoktam mindig mondogatni, hogy a közlekedés alapja a lendület, tehát hogy meg hogy elég magasan ülj az autódban, tehát ez a kettő az, ami igazán fontos. De mondjuk ja, apukád az azért sok okosságot mondott így, amiket így visszamondtál nekünk így utólag. Jaj, hatalmas arc egyébként. Hogy... Tehát egyszer komolyan mondom, el fogom hívni podcastbe, mert akkora arc, hogy így Facebookra beregisztrált álnéven, de úgy, hogy így felvesz egy ember, és így, hát így nem jelölök vissza nyilván senkit kb., még az ismerőseket sem. És utána sem szól, hogy hát nem jelölöd vissza. Igen, a bánat, nem jelölsz vissza, és akkor így nem jelölsz vissza Facebookon? Akkor még használtam Facebookot. Miért mondom, nem láttam, hogy bejelöltél volna? Hát mert ezt álnével jelentkeztem be. És akkor így, jó, mondom, oké, vannak ilyenjei egyébként, ilyen. Ezt is szokta mondani, hogy attól, hogy paranoiás vagyok, még üldözhetnek. Tehát, hogy neki ilyen hú, a Google lehallgat, meg mit tudom én, és hát végig is tök igaza van, csak hogy ő aggódik érte, én nem. És na minden is a lényeg az, hogy így mondom, oké, bejelölöm. És akkor így, hát ránéztem, tudod, hogy mégis van-e már ismerőség, minden is azt láttam, hogy az összes ismerős, akit egyébként bejelölne, azt amúgy is bejelölte. Tehát, hogy így kvázi csinált egy felhasználó nevet, és bejelölt az összes olyan embert, akivel simán fel lehet térképezni, hogy ki ő, tudod? Úgyhogy így túltolta a Facebook profilját. Megőrizte az inkognitót. Teljesen, és aztán így mindenki röhögött, tehát mindenki tudta, hogy te vagy az. Csak rá kellett nézni, tudod. Egyébként van ilyen sztoritok, hogy hogyan, tehát így, hogy az ősök, tehát a nagymama, nagypapa, anya, apa, hogy mikor ugye felfedezték ezt a Facebookot, sose felejtem el, hogy nekem hát a nagymamám, az gyakorlatilag mikor felfedezte ezt a Facebookot, hát figyelj, te elkezdtek beszélgetni a szomszéd Marikával a tesómnak a kisgyerek fényképe alatt. Hogy te hogy vagy? Hát én tök jól vagyok, képzeld ezt, tört, jaj, igen, egy kép alatt, érted? Tehát, hogy amikor még nem tudják, hogy kell ezt használni, érted? És akkor ilyen ultra tré, és ilyen olyan dolgokat osztanak meg, hogy wow, ez olyan, mint, tehát például Faternak az első pár posztjai, így, mit tudom én, kirakott egy képet a Balatonon, és így 80 darab pont. Így a poszt végén. Mondom, te figyelj már, 3 darab pontot szoktak rakni. Azt mondja, hát baszd meg, rárakom a pontra az ujjamat, azt ahol elfáradok, felengedem, azt megáll, azt jó, mondjuk Faterod különösen nagy forma, én nagyon bírom. Tehát, hogy így egyszer találkoztam, nem többször találkoztam vele, de egyszer találkoztunk, és akkor ilyen motoros szerkó, meg minden, tehát egy ilyen ultra, tudod, ilyen Faterok motoron 2 című fejezet. Egyébként, amikor a Dédim, a nagyim, a fiam Dédie, bocs, már megszoktam, hogy ilyenkor már is kell figyelni. Szóval amikor a nagymamám beregisztrált, akkor így azt vettük észre, ilyen, hát most 73 éves körülbelül, és akkor azt vettük észre, hogy a posztok alatt így bekommenteli, hogy tetszik. Így először gondoltam, hogy jól van, mondom, hát mégis miért nem? Manuális like. És kajakra! Nem értette, hogy miért szólt, hogy oda van írva, hogy tetszik. És ő meg azt hitte, hogy hát így kell. És így nem megnyomta a like gombot, nem beírta, hogy tetszik. Aztán jó napot kívánok. Manuális like! Hát ez biztos külön vagyok benne, hogy egy bizonyos kor fölött van egy olyan gomb, ahol ezt megosztod, amit látod. Jaj, a té csak nem most, a TS csak nem most szarjon be, hát nem igaz. Igen. Alex, hogy írjad egy levegőt? Nincs egy biztonsági szerverünk, mielőtt rage-elek egyed? Kéne. Na, most jó. Na most jó. Jó, csak hát ez, ennek nem kéne ma többször megtörténnie. Jó, hát reméljük, hogy csak egy ideglenes valami volt. Na, Balú, még egyszer a sztorit, mert közben nem. Így Kusztó kapitány és a víz alatti város kategóriába átsüllyedtük, igen. Szóval, hogy biztos, hogy egy bizonyos kör fölött mindenkinek megjelenik egy olyan gomb, hogy minden fost megosztok, amit az üzenőfalamon látok. Mert szerintem néhányan ezt használják. Tehát. Lehet, hogy ez csak azért van, tehát ilyen direkt szivatás, hogy tényleg megjelenik. Nekik, ugye, hogyha beírod, hogy mit tudom én, 60 éves vagy, tehát úgy jelölt ki a korodat, és nyilván mi ezt nem látjuk. És az a durva egyébként az egészben, hogy ugye megjelenik egy olyan is, hogy minden egészséggel kapcsolatos bullshit. Nem tudom, ti hogy vagytok velünk többek között. A legelismertebb angol tudós megállapította, hogy a fülzsír gyógyítja a rákot. És tudod, és ilyenek, ilyenkor reggel reggelizel, és így ránézel egy ilyet Facebookra, és így közben zárt már az internetet. Jaj. És a legborzasztóbb az egészben, hogy mindenki csak engem hal normálisan. Na most újra azt hiszem jól. Na igen. Tehát igen, én nekem is van, és akkor ez a örökké kérdezgetem, tudod? Hát a szilva, hát azt enni kell a szilvát, és így be is kommentel. A szilvát azt enni kell, mert a izi a szívre, és a szilv libentjük, meg a lebentjük, meg a ilyen kromoszómát, és dixtofuxtikus betegséget gyógyítottak meg. Értettel? Igen, és nyilván egyébként az iszonyat okos tudósok, azok nem alkalmazzák a fülzsír, a egyszerű népi technikát, csak azért, mert így simán utálják a betegeket, és tudod, és nem, tuti, hogy a szilva az, ami aztán minden gyógyít, a világ mindenség. Hát meg tudod, vannak ezek a izék, hogy a brit tudósok megállapították, hogy ha a rügyöt megeszed, akkor felhívnak telefonon, hogy 7 napon belül meghalsz. A rügyöt. A rügyöt. De érted, no. Tehát ilyen semmi alapja, és akkor kiposztolta ki. Hát itt ez egy megbízható NASA 2000 like van rajta, tudod, és így a profil pic az ilyen NA9SA9, tehát tudod, ilyen total fake. Nem, meg ez a magyar tudás fája .blog.sc.kp. Napi cuki, hallod? Tehát, Jézusom. Igen, likevolt.eu meg a hasonló okosságok, igen. Ezt írd meg, csak ezt tette 3 héten keresztül, és ilyen szép fehér foga lett, tudod, és igen, akkor rákattint azt, ha nem osztod meg. Meg ízé tevet lócitromot, az 10 nap alatt 10 kiló. mint Marci, te most valamit WhatsAppon megosztottál, az mi volt ez a félrefordítás, hogy mi volt ez a reklám? Valamit megosztottál, hogy... Nem, az egy szám akart lenni. Micsoda? Egy zene. Twitteres izé, zene. Zene? Milyen zene? A Twitteres, amit Twitteren osztottam meg? Nem összekeverem? Nem, WhatsAppon osztottál meg egy képet, amire ilyen értelmetlen magyar mondat volt ráírva, és ott még röhögtetek is rajta. Hú, nem jut eszembe hirtelen, de mindjárt visszakeresem. Keres már vissza, nem tudom, valamelyik csoportban volt. Na mindegy, de a másik ilyen nagyon-nagyon kedvencem azok az ilyen hirdetések, amik így olyan szinten vannak félrefordítva, hogy az már így fáj, tudod? Tehát, hogy az ilyen nagyon kemény. Majd el is küldtem nektek, hogy a WhatsAppon, hogy akartok 15 000 eurót minden. Ja, az akkor te voltál már ilyen. Én voltam, de le is fényképeztem, hogy ez volt a reklám, hogy akarsz 15 000 euró minden. Ja, az te voltál, igen. Ilyen piros háttere volt. Igen, azaz, igen. Akkor bocs, azt hittem Marci osztotta meg. Nem, izé, direkt meg is néztem, hogy hát minden. Tehát én minden, hallott? Tehát... Igen. Like 5000 euró, nulla munka. És ez a... Oké, köszönöm, de úgy, hogy miért, az most miért jött, és így miért van az arcomba, és így menj már arrébb, és ezredik lájkoló az oldalon, és így takarodj már, tudod, és a vírus, ami benyomja megint, tudod, most te vagy az 1001-dik, és akkor megint nyersz, és ez a... És az a poén, azért azt elmondanám, hogy ezek nem véletlenül vannak mai napig, mert ez nem most indult. Ez nagyon régen indult, és megnéztük, volt egy ilyen felmérés, és irdatlanul sokan kattintanak rá. Igen, mert nagyon sokan teljesen analfabéták. Igen. Nálunk tehát, az IT működik így... ez a 999. látogató vagy. Ez még mindig működik, pedig szóval... hát nem most volt először. Igen, mint a nyertél egy autót, és akkor elküldték a gagyi préselt kulcsot levélbe. És így igen. Azt hittett, hogy te jó ég, hát nem küldhet nekem véletlenül egy kulcsot? mekkora genyóság volt, nem? Igen, és akkor az összes ember... bekajálta. Kicsit és olyan volt, mint a Teleshop annak idején. Igen, és akkor meg kell venned hozzá, de előtte, mielőtt megkapnád a kocsit, meg kell venned ezt a tisztítószer pakkot, aztán utána pedig el kell menned erre az este, és költeni minimum 20 000 forintot, majd kapsz egy esélyt, hogy megnyeresd az autót, tudod? Akkor is a legnagyobb genyóság, szerintem legalábbis, ezek a És igen, és Dr. Fuchs itt van. Ó, nem hiszem el, már csak 4 darab van belőle, és Dr. Fuchs mekkora király, hogy odaadja neked, tudod. És aki először hív, és gondolom sokkal többen telefonáltak, mint amennyi valóságban ki volt írva. Nyilván. Hát ez most olyan, mint mostanában ez a pénzenergiás. Pénzenergia mi? Hát hogy ez a eléget egy darab papírt 400 forint per percért. Ja, persze. Mi? Hát van ez a, én múltkor kaptam el ez a Astro Show, vagy mi a franci, betelefonálom. Ja. Néni... Ezt nem láttad még? Zseniális. Nem, de figyelj, annyira durva, tehát így betelefonál a néni, és akkor a nevem Marika, és belakom, és hogy rengeteg pénzt szeretnék, és akkor megfogja a csaj, 500 forint, hallod, percenként, megfogja a csaj, és így eléget a gyertyán egy darab zöld lapot. És akkor igen, már is ment a pénzenergia. Igen, már és is megtisztította az aurádat. És, de én nem kértem, hogy tisztíts meg, nem érdekel tiszta, érted? Igen, olyan tégben megtisztította az auráját, és még ezerszeres pénzenergiát. Aztán eltelik egy óra, 100 000-szeres pénzenergia. És akkor akik eddig telefonáltak, azokkal mi van? Hát azoknak, a pénzéből ment az energia. Ez ilyen banki rendszer alapján működik. Igen, egyébként jó, teljesen, ez egy működő gazdasági modell. És mekkora, de tényleg, azoknak a pénzéből ment a pénzenergia. De egyébként ennél csak egy undorítóbb dolog van, amikor kapsz egy meghívót egy termékbemutatóra, és ajándékba tied lehet egy matrac, és hát persze az idősek, meg akiket így meg lehet még vezetgetni ezzel, azok így kapva kapnak az alkalmon, és mennek, hát úristen, hát Marika, egy matrac, hát gondolj bele. És oda mennek, végig hallgatnak egy, hát 3/4 vagy 1 órányi bullshitet, és utána így mondják, hogy hát akkor itt van az ajándékmatrac, mindösszesen a 299 000 forintos edénykészletet kéne megvenni hozzá, és akkor ajándékba a tied. Igen. Vagy, most kifizetsz 20 000-et, és akkor a maradék 196 000-et, amit még majd be kell fizetned, azt ilyen utalványok formájában megvásárolhatod. És mekkora jó fejek, mi? Igen, mert hát ajándékmatrac. De ne hülyeskedjél már, láttuk az izébe, hát láttuk a neszarosz.org-on, hát ez nem lehet izé. Mennyire szégyen egyébként, hogy ilyenekkel így átterít. És ugye nyilván ugye az időseket, igen, én is ezt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon gáz. Igen, a másik kedvencem ez a erekcionális problémái vannak, tudod? És ez egy olyan erekció... Alex, azt nem szoktam figyelni. Tehát, hogy de tényleg, tehát néha még a YouTube-on is látok ilyet, hallod, hogy nem tud eljutni a csúcsra a YouTube-on. Ja. Tehát így most tényleg az átlagos 17-től 19 éves korosztálynak akarsz eladni potencia növelőt? Ki volt a marketinges? Alex. Igen. Egyszer. Várjál, tehát a YouTube-on az alapján megy a reklám, hogy miket nézel, szóval ezzel csak óvatosan. Jó, hát most mondta, az lett volna még nagyobb burn, ha azt mondom, hogy a saját videómban találtam ezt a reklámot. Az lett volna nagy burn. Igen, amit én raktam oda, hogy került ez oda? Igen, így Marci véletlen fölrakott egy videót a Geekboxra, és az volt, hogy... És az is potencia növelő volt, igen. Hát jó, azt hiszem ezt a témát így ebben a formában skippeljük, mert kicsik is hallgatnak minket, és ugye Marci miatt az ő korosztálya is itt van. Jó, oké, köszi. Jaj, de gonosz! Marci, egyébként neked hány százalék, ha nem akarok az analitikádban turkálni, de neked hány százalék a lány és hány százalék a férfi? Hát több, mint nekünk, azt kell, hogy mondjam. Biztos 40-60 vagy azt hiszem 35-75, valami ilyesmi most. Ejtettem, te kis kujon. Te kis kujon? Sziasztok, lányok! Oh, yeah! Oh, the sexy bum love! Sziasztok, lányok! Potencia nevelőcserek! Ezt a márkát mindig beválik! Milyen hiteles potencia nevelő reklámos lennék, nem? Egy 17 éves gyerek, nem? Tehát gondolom abszolút a célcsoport egyébként. Célcsoportot meg a célozva. És akkor már Petike 12 évesen már szed is. Mert ugye azt látta a Good Luck, de oly, de rossz. Én azért szedem, mert feldobja a hangulatom. Karácsonykor ne csak a fa álljon keményen. Na jó, oké, köszönöm. Azt hiszem túlléptük a... Már a téma legelején. Igényes poén kereteit. Képzeljétek el, egyébként pont ma kaptam ezzel kapcsolatban egy kommentet, ezzel a hány százalék lány, hány százalék fiú statisztikával kapcsolatosan, és a srác írja, hogy ez mennyire gáz, hogy nekem 30-70 százalékban lány nézőim vannak, és elgondolkoztam azon, hogy ez miért gáz, hogy én szerettem a lányokat egyébként, szóval nincs vele bajom, szóval nyugodtan jöjjenek és nézzenek, én ennek csak örülök, tudod, és így. De egyébként nagyon ilyen agresszív hangvétel, ilyen szerencsétlen kommentet kaptam. Most már azért szeretem, hogy reagálsz rájuk, ezt én ma is megfigyeltem, be is lájkoltam. Tehát azért látom, hogy fejlődsz ebben keményen. Tehát, hogy ugye már régen ment ez a és akkor most videóban válaszolok, most megmondom ki a Jani, de ezt jó, hogy abba hagytad nekem, hogy mondjam. Tehát most, amit mondtál ennek a srácnak, aki beszólt neked, mert hogy lefényképezted azt a házsort, már nem emlékeztem, mi volt benne, az a nagyon frankó. De aztán beszólt valaki neki, valaki Marcinak, és akkor Marci visszaválaszolta, hogy jó, hogy jaj, egyen meg, otthon senki sem szeret. Egyébként... De aztán azt is kitöröltem. Ki? Abszolút pedig az ütés volt, tehát... Marci és Vadb őszintén, hogy van egy kis szerepünk nekünk is abban, hogy erre a szintre eljutottál, hogy nem veszed föl a fonalat. Szerintem kinőttem egyébként, de persze van benne nektek is szerepet. Ja, hát nehogy már egy kis kreditet kapjunk. No, never credit, no credit for you today, no. This is the beginning of beautiful non-credit. Beginning for a beautiful non-credit, ezt még miért nem használtam? Igen, ez amúgy is egy olyan... minden nap használja, nagyon angolos. Igen, mekkora király vagy. Full alap. This is the beginning for a beautiful no credit. Thank you. Ez a future marketing szöveg, hallott? Tehát ugyan már, hogy mindig beautiful no credit, tudod? Mint neked ezek a videók, Alex, ezek a és szuper szuper off most, tehát hogy amúgy ki van írva fonetikusan kiejtett. Igen, nem ez a minutesben dolgozza fel, és az adom ott írva, hogy one minute, tudod? Tehát, igen, minutesben dolgozza fel. Zseniális. Na mindegy. Na, hát... Képzeljétek el, ezt a sztorit ezt el akartam mesélni podcastben, mert én besírtam ezen a történeten. Elmentem ma az Osamba telefontokot venni. És a telefontokos üzletben egy nagyon kedves, aranyos, szimpatikus hölgy, egyébként tényleg egy aranyos hölgy volt, olyan, nem tudom, 40, de várjál, talán mondta is, ez, igen, 49 éves volt, körülbelül egy laza fejjel magasabb nálam, és olyan kétszer kigyúrtabb, mint én. És az volt a Niki, hogy aranyos, hogy 49? Igen, persze. Az volt a polójára írva, nem? Hogy buli ezerrel, tehát, hogy ilyen... Porti every time. Jó, Max Fenger volt. Ez a beginning for a porti every time, pontosan. És beérkezett, és elkezdett beszélgetni az eladó sráccal, és a tipikus az a hölgy volt, aki nem vette észre, hogy sok. És mondta, itt ott haverkodott, hogy... Biztos hogy, nézte a videóidat. Igen, igen, de nem nekem, hanem az eladó sráccal haverkodott, mondta, hogy ő Ausztriában dolgozik, nem tudom, 40 éve, meg ilyesmi, és hogy ez meg az, és hogy... mit mondott? Ja, hogy ő élsportoló volt, meg hogy ő kézilabdázott, meg hogy kosárlabdázott. Ez egy kicsit ilyen túlkompenzálás, nem? Hogy ilyen és a borzalmasan, igen, és a nagyon túlmondott mindent, tudod, és akkor kérdezte, hogy Bennyvel voltam, kérdezte tőle, milyen nyelvet tanulsz, azt mondja, spanyolt, elkezdett spanyolul beszélni, tőlem kérdezi, milyen nyelvet tanulok, mondom, németet, elkezdett németül beszélni nekem, csávót megkérdezte, milyen nyelvet beszél. Semmi egy genya! Hát akkor takarodjak innen anyádba! Régen vásárolni akartunk volna, tudod, és elkezdett minket oktatni, hogy igen, a német az kell, meg csak az angol. Kérdezte a srácot, hogy milyen nyelvet tud. Mondta, hogy orosz, mert hogy ő negyed részben orosz, nagypapája orosz. Elkezdett minket oroszul rizsázni. Ő és ez a te jó ég, végezzél már. És mondta, lökte a sódert, és az jutott eszembe, hogy ez egy ilyen... Mindenkivel előfordult már biztosan, hogy bejött egy vásárló, akár úgy, hogy eladó voltál, vagy bármi ilyesmi, aki nagyon barátkozni akart veled, és nagyon nem vette észre, hogy sok, és hogy milyen ilyen tapasztalataitok vannak, mert nekem eddig ez volt a legkeményebb. Most így gondolkozok rajta, hogy mi lehet. Hát megmondom őszintén, ami ehhez közel van, csak ugye eszembe jutott, hogy ugyanígy, amikor az emberek nem érzik, hogy mikor mi illik, vagy mikor mi kéne, Tehát volt egy... Hú, ezt nehéz feldolgozni, de még kimondani is. Szóval volt egy néni, hallgattam a villamoson a poppunkomat, tudjuk mi a poppunk, tehát ez a Blink 182, tehát ez a Blink 182, aha, biztos már mindenki hallotta. Már ilyen dallamosabb punkzene, és akkor odajön a néni odajön, és akkor hát igen, ez a baj a mai fiatalokkal, és majd a pokolra fogtok kerülni, meg drogozni fogtok. Elkezdte nekem mondani, akik ilyen zenét hallgatnak, azok egy idő után a pokolra kerülnek majd, ott fognak elégni, és így leszálltam. Nem mondta, hogy hány szám után kerülsz tőle a pokolra, mert igen, ez jó lett volna még közben, mert akkor az első tracktől már, vagy már csak a B album az, ami... Az a baj, hogy én ezt akkor nem fogtam fel, csak néztem így előre, mint aki, tudod, mint aki beütött a cucc, tudod így, nézek előre. Vitos, nyugdíjas néni. Csak annyit kellett volna mondani neki, nagyon aranyosan rámosolyogni, és de téged magammal viszlek. Oké, lehet, hogy eddig önző voltam, de most velem jössz, tudod? Yeah. Úgy, de rossz. Na, de kajak, aki néztem magam elé, és így kicsit így tudod, ez a elkomorodott a tekintet, tudod, így néztem, hogy úristen, ki ez, mit akar? És egyébként rá egy napra tudtam feldolgozni, amit mondott, hogy mi volt ennek az egésznek az értelme. Tehát azért, hogy amit meghallhatott a pici fülesemből, mondjuk akkor még nem voltak ilyen menő fülesek, hogy így kihallatszott minden, hanem így ilyen nagyon szar minőségben szólt benne valami, és gondolom felismerte, hogy ez nem dubstep, és akkor egyből beparázott, én ilyet nem hallgatok. Én ilyet ne! Igen, és akkor még valaki adott egy ötletet, hogy az elég baj azhoz, hogy iskolában, és még el is terveztem, hogy majd lehet meg kéne csinálni, csak aztán rájöttem, hogy hát már ideje nem jár senki iskolába, akit ismerek, és hogy ez mennyi alatt esett le? Igen, egy nap alatt, miután elterveltem a videót, na mindegy, és hogy az, hogy tudod így, már nem is tudom, ki ajánlottam, most szívesen megemlíteném, de már nem emlékszem rá, de ő majd biztos tudni fogja, hogy hanyas lett a dolgozatod, kisfiam? Hát egyes, elégtelen! És így indulna az azt, és ez egy akkora ötlet, csak kéne hozzá, mint ezt meg kéne csinálni egyszer, basszus, nagyon jó lenne. De Alex, vasárnap óta neked új hasonlatod van, nem? Lefogytam, mint Alex a telefontól. Jó, ez mondjuk, de az durva volt! Tehát én most is megkérdeztem live előtt, hogy ne vegyek fel egy nadrágot? Tehát, hogy már nagyon meleg van itthon, de hogyha benyitok megint kamerával, akkor így... Tehát, hogy... Wow! Tehát az történt, ezt elmesélhet? Elmeséljem szerinted? Geekboxba ülünk, tehát életem legnagyobb átverése, hát vagy azt igazából nem tudom, hogy életem legnagyobb átverése, de hogy tőletek az biztos, de ülök, és akkor Kaver így elkezdi erőltetni, de hát a webkamerát kapcsol, de most webkamerázni fogunk, de mondom, mi a szarnak nekem webkamera, de most webkamera, jó, akkor webkamera. Bekapcsolom a webkamerát, így leülök, hát kisgatyába, meg pólóba, hát most úgy se látszik a webkamerán, így a mellkasomtól lefelé semmi, érted? És akkor leülök, elkezdődik a livestream, evolvoztunk, még el se indult a játék, egyszer csak nyílik az ajtó, én ezt nagyon nem szeretem, mert meg van beszélve itthon is, hogyha live van, akkor nem jön be senki, hogy ne történjen az, mint a múltkori Geekboxban, hogy ugye édesanyám leült ide mögém, és akkor... És akkor így beköszönt élőadásban. Igen, beköszönt, és akkor így haverkodott az emberekkel itt live-on. Úgyhogy 1200 embernek így beköszönt, de nagyon igen. Cuki volt egyébként. Igen, tehát nagyon jó faj, attól függetlenül, tehát hogy nem volt semmi gond, csak mondtam, hogy azért ezt ne nagyon erőltessük, és akkor egyszer csak nyílik az ajtó, már tudod, így már gyűlik bennem az ideg, tudod? Hogy hát megmondtam, hát abban mondtam, tudod? Igen. És akkor így bejön Goodlight-nek a feje az ajtón, tudod? Így azt kell tudni, hogy kb. 250-260 kilométer van közöttem is Goodlight között, meg a Lali között. Nyílik az ajtó, bejön Goodlight-nek az arca. Mondom... Tudod, így látszik a live-ban is, hogy így nem tudtam hova tenni, amit látok. Azt visszanéztem, az nagyon-nagyon menő volt. Tehát így néztem, és akkor bejönni, kérdeztek valamit, akkor azt se tudtam, hogy létezek. És így mögötte bejön Lali. Tudod, így annyira szürreális kezdett lenni a helyzet, mondom, oké, akkor én most mindjárt felkelek, tudod? Ja. Hogy ez túlságosan a realitást így tehát túlságosan kiment a nélkülözte a realitást. Azaz. Na és bejöttek, és így Marcia kezembe nyomta azt a telefont, amit már két hónapja vártam. És hát így, de előtte még azért felhívott, hogy hát ne haragudj, Alex, de nem lesz. Tudod? Igen. Tehát, hogy előtte még felhívott, úgy nagyon felidegesítettem magam, mondom, öcsém, ennyi pénzt el a semmire, és nem tudok semmi, és és akkor egyszer csak banyítottak, és így Marcia kezembe nyomta, mondom, úristen! Mondom, most már tényleg ide lesz felkelni. Abszolút, tehát, abszolút, és ugye ez direkt úgy lett leszervezve az egész, ugye, hogy ne is sejtsél semmit, tehát előtte még mondtak is, hogy... meséljétek már el, hogy ez hogy indult ki, mert ezt én még mindig nem tudom, hogy honnan jött ez az ötlet, vagy bár mikor, picit, vagy... Annyi, hogy közben megjöttek a volgáros srácok. Ja, aha, jó. Behúzkodtam őket, majd utána is rá fogunk térni. Csak 30-ra beszéltük meg, és 41 van, így 38-kor így lenéztem így alulra, hogy akkor így mi van. És akkor hát, hogy mindenki tudja, először is sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Abszolút, nagyon szívesen. Ugye, kezdem az elejéről. Mivel nem biztos, hogy mindenki ismer benneteket, ti egy olyan csapat vagytok, Volgár névre hallgat a csapatotok, akik Hello Kitty bajnokságokon szoktatok. Ja nem, várjál, az egy másik vendégünk lesz. Nem, majdnem. Tehát Csé versenyen szoktatok indulni. Nyerni. Hát nyerni, mondjuk igen. Mondjuk nyerni szoktak. Amikor mi egyszer találkoztunk Play IT-n, akkor másodikak lettetek, úgyhogy nem is gondolkoztam, hogy most elhívjalak benneteket, vagy ne, hogy mi legyen. Ez aljas rágalom. Elsők lettetek? Na jó, akkor revidiálom a véleményemet, elsők lettek. És ami igazából az egészben az érdekes, hogy ti egy kvalifikáción vagytok túl. Ami egy egész komoly versenynek a kvalifikációja, és én beleakadtam ebbe a hírbe B-Turbo barátom Facebook oldalán, aki hát ugye nagy csés, és hát tulajdonképpen láttam, hogy fú, megosztott, hogy tök jó, mit tudom én, és eltévedtem a YouTube csatornátokra, ahol is ugye tulajdonképpen majd elmondom, hogy miről van szó. De előtte kicsit beszéljetek már arról, hogy mi ez a verseny is, és körülbelül, hogy milyen kaliberű versenyről van szó. Rendben. Kezded, Flash? Mondhatod nyugodt. Ez valóban egy elég komoly verseny. A 6 csapat volt meghívva minden honnét, ebből 5 profi csapat kifejezetten. A 6. csapat is profi, de ők egy finn csapat, akik egyébként nem lennének ott. Tehát a helyieket erősítik. Mi egy, hát nem is tudom, 128 vagy 256 csapatos kvalifikációról jutottunk be, amiről az első két hely jutott tovább, és mi a másodikok lettünk. Az első csapat az elpáholt minket szépen. Ez egy viszonylag szép eredmény. Szerintem annyira nem nagy szó, viszont a magyar esport számára az, mert példanélküli. Tehát akkor ezek szerint mégse annyira nem nagy szó. Vagy mire értetted, hogy nem nagy szó? Tehát így nemzetközi viszonylatban a verseny rangja azért aránylag magas, nem? Abszolút, rangos a verseny, igen. De például megnyerni ezt, természetesen nyerni megyünk, de a legvalószínűbb forgatókönyv az nem az, hogy mit nyerünk. Uh-huh. Hát én csak arra gondolok itt a nem olyan nagy szó alatt, hogy igazából valószínűbb az, hogy a leghátul végzünk a versenyen, és hát igazából születnie kellett volna már ilyen eredményeknek szerintem a magyaroknak. Erre gondoltam csupán. Az a jó, hogy ilyen lelkesedéssel indultok nekik a versenynek, hogy így, hát kimegyünk veszteni, tök jó buli lesz, becsajozunk, jól néznek ki a izék, a csajok, mindenki szőke, mit tudom én, tehát hogy így, de alapvetően én értem, tehát hogy alapvetően ugye bárki egy profi versenyre készül, nyilván felméri azt, hogy körülbelül mit tudott teljesíteni, nem? Tehát hogy milyen csapatok ellen... De azért ilyenkor bíztok benne, hogy hát ha nem... Tehát mert... Nyerni megyünk, mint mondtam, vagy hát részemről mindenképp, de azért, ha mindenki ezt várja tőlünk, akkor lesz egy-két csalódott arc, könnyen lehet. Reméljük, nem. Figyelj, én azt gondolom, hogy ugye egy ilyen versenyen azért, mint minden e-sport versenyen, azért nagyon benne van legalábbis szerintem én azt vettem észre, ugye az adott versenyzőknek éppen a csillagok, hogy hogy álltak, tehát hogy bár abszolút nem hiszek semmilyen hülyeségben, de hogy mennyire van a csapat egyben, mennyire van felkészülve, mennyire kapja el az adott helyen a fonalat, nem? Tehát hogy azért ez nem egy ilyen konstans dolog, hogy kimentek, és akkor mi biztos, hogy az utolsók leszünk, vagy ők biztos, hogy az elsők lesznek. Tehát azért most én a LOL-ban egyébként jobban otthon vagyok profi e-sport szinten már, mint hogy jobban követem, és azért ott is nagyon-nagyon nagy meglepetéseket tudott egy-két többek között magyar játékos is okozni, nem? Tehát, hogy azért ebben benne van a pakliba, hogy szép helyen végeztek. Persze, ez szerintem minden sportra igaz, és talán minden sportra is, hogy van benne egy random faktor. Talán mondjuk egy sakkba, vagy mit tudom én, abban viszonylag ki van küszöbölve. Igen. Sokat számít az aktuális forma, természetesen. De lesznek ott olyan csapatok, akik már több, mit tudom, negyedmillió dolláros versenyt nyertek, dobogósok lettek többen. Tehát ők... Sokat számít az aktuális forma, de ők sajnos annyival felkészültebbek nálunk egyelőre, de ez egy nagyon jó tapasztalat lesz nekünk, és sokat fogunk fejlődni mindenképp, bármilyen eredménnyel is térünk haza, hogy hát azért, hogyha nekik rossz napjuk van, nekünk meg jó, még könnyen lehet, hogy úgyis ők nyernek. Semmit, csak annyit akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy ugye több csapatnak már kellett volna ilyen helyezéseket, illetve ilyen eredményeket elérni, mint nektek. Igen. Szerinted ti miben vagytok mások, mint mondjuk az eddigi nagyobb csapatok, akik hát világversenyekre kijutottak, vagy közelébe kerültek? Én nem tudom, hogy ilyen online nemzetközi kvalifikáción egyáltalán jutott-e ki valaki valaha Magyarországról. Tudom, hogy WCG-ken voltunk kint és egyéb versenyeken, de ott egy tehát helyi magyar versenyről az első magyar helyezett jutott fel. Hogy miben vagyunk mások, azt nem tudom megmondani. Szerintem talán kicsit tehetségesebbek vagyunk, mert abban biztos vagyok, hogy nem fordítottunk rá annyi időt és energiát a felkészülésre, a taktikákra, a csapatjáték fejlesztésére, mint például Kodiak valamelyik csapatával. Ez alapvetően egyébként anyagi kérdés, tehát hogy azok a csapatok, akik kint vannak, ők profik, olyan értelemben mondom, hogy a profira én azt értem, aki meg tud élni abból, amit csinál. Most nálatok nem tudom, hogy mi a helyzet, nyilván nem akarok a zsebetekbe turkálni, de ha most tippelnem kéne, akkor azért azt mondom, hogy nem ebből áll nálatok a nap 24 órája, hogy csésztek. Így van, sokat számít a pénz mindenképpen. De ők se úgy indultak szerintem, hogy alájuk volt tolva minden, úgyhogy ezt igazából magunknak kell elérni. És most úgy néz ki, hogy jó úton vagyunk. Ez egyébként egy nagyon szimpatikus hozzáállás, mert hogy ebben az érában, mint mondjuk az e-sport, Magyarországon tényleg vannak most már ilyen úttörőnek számító emberek vagy csapatok, például a LOL-nál ugye Vizi Csacsi, aki profi szinten tud játszani, illetve most hát ugye ti nagyon közel kerültetek ehhez a dologhoz, és azért ez szerintem minden gamert, magyar gamert azért bátorít arra, hogy meg lehet csinálni, nem? Mert hogy eddig nem nagyon voltak, és így sokszor az emberek szkeptikusan álltak hozzá. Bocs, utálom, amikor ilyen így általánosítok, szóval én szkeptikusan álltam hozzá, hogy Magyarország kis ország, ki lehet vajon termelnünk olyan sportolókat, akik az e-sportban tudnak komoly teljesítményt nyújtani, de azért akkor azért csak mégiscsak úgy tűnik, hogy mégiscsak lehet. Igen, szerintem mind a közösségre, mind a játékra pozitív hatással van ez. Tehát én magamból kiindulva is mindig szorítottam bármilyen magyar csapat, bármilyen sportba, ugye ott van egy nagyobb bajnokságon, és könnyen lehet, hogy ez sokakat motiválni fog, és ők is meg akarják csinálni. Legyen így, ámen. Egyébként ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás, ám. Igen. Tehát, mennyire számít egyébként, hogy mit hoztok magatokkal? Tehát most itt egy-két emberről tudom, hogy ők régebben már játszottak, tehát egyhatóztak, nem góval kezdték. Az egyhatós múlt, meg a régi csapat múlt, tehát hogy régebben már játszottatok egy-két mostani csapattársatokkal, akár egyhatós csapatban, az mennyit tud hozzátenni ehhez a mostani tudásatokhoz? Vagy teljesen más világ? Szerintem a játék intelligenciában mindenképp sokat jelent, hogyha valaki játszott előtte egy pont adta a Cségóval, illetve hogy játszottunk már együtt valaha, vagy nem, mert mint emberileg, mint játékilag jobban ismerjük egymást, és az sokkal jobb, hogyha játékilag olyan emberre játszol, aki tudod, hogy milyen szituációra hogy reagál, vagy... Igen. Igen, és az ottani taktikákból, meg az ottani mozgásokból átörökíthető bármi Cségóra? Igen, erről vitatkoztunk, csak hogy értsétek egy nemrég. Igen, tehát ez kapcsolódik egy régebbi beszélgetésünk. Régebbi beszélgetésünk, az amikor a Balázs jött, és ugye ő csézett, meg mi is csézgetünk, most ugye abszolút amatőr szinten, de mondjuk egy 400 órát beleraktunk, vagy 500-at a Go-ba, és előtt is 1.6-ba, tehát azért úgy szeretjük, ismerjük azért a játékot. Nem bolygatjuk a múltat. Nem bolygatjuk a múltat. Nagy réncseken volt. Sötét időszak volt. Igen, tehát hozzátok. Fiatal voltam, és kellett a pénz. Flashékhez képest ez a 4-500 óra, ez olyan, mintha nem is kezdtünk volna el soha játszani a játékkal, csak mondom. Igen, tehát ilyen bronz 5. Tehát épp ranked ezek lolon, tehát az a kategória. De hogy ugye pont erről beszélgettünk, hogy mennyivel másabb az 1.6, mint a Cségó, tehát hogy azt értem, hogy emberileg és a technikai sportok, mert szerintem ugye az e-sport, például a Cségó, az egy technikai sport, tehát a technikai sporthoz való hozzáállásban nyilván hozzátesz. De játék technikailag számítasz, tehát tudsz az 1.6-os tapasztalatokat átemelni mondjuk egy az egyben a Cségóba? Szerintem minimálisan lehet csak továbbvinni azt, amit az 1.6-ban tanult az ember, mert vannak egy-két példát tudok rám mondani, vagy igazából együtt eszembe most hirtelen. Tehát vannak ezek az olyan taktikák, amik ilyen gránát nélkül csak ilyen bemenések, tehát ilyen váratlan, meglepetést okozó támadások ugye a T oldalon, tehát például ezek 1.6-ban is megvoltak. Igen. Tehát taktikákban vannak hasonlóságok, de a játék fizika szerintem teljesen más. Tehát... Igen, meg én azt vettem észre, hogy ugye a pályák mássága miatt, tehát az olyan pályák, amik voltak 1.6-ban is, pont annyit változtak, hogy nagyon sok taktika emiatt nem kivitelezhető. Ezt így mennyire érzed így? Bocsánat, közbeszólnék, mert én ezzel nem értek igazán egyet. Természetesen az, hogy hogyan lősz a fegyverrel és egyéb dolgok, apró dolgok, ezeket inkább szerintem, ezek mások a Go-ba, mint az 1.6-ba. De viszont itt is ugyanúgy kell felmenni bárhova, te jobbra nézel a társad, balra néz, ha a társad elkezd lőni, azonnal kinézel és segítesz neki. Mit tudom én, olyan te helyre teszed a bombát, hogy akkor utána meglepő helyről tudjál ránézni, ne számítson oda, vagy sok helyről lásd, tehát hogy sok lehetőséged legyen, ne tudjon dönteni. Szerintem rengeteg dolog adoptálható. Mondtad az előbb, hogy pontos az, hogy mennyire vagytok összeszokva, hogy játszottatok előbb. Ha jól tudom, akkor az elég nagy változások voltak a csapatban az elmúlt időkben, hogy a mostani jelenlegi felállás szerint mennyire vagytok összeszokva, vagy mennyire régóta játszottok egymással? Hát így személyekre leosztom. Igazából Gabival, Gabessonnal és Fodával már nagyon sokszor csapatoztam én speciál, tehát hogy már 1.6-ban is több hónapot, talán fél évet, meg Go-ba is a Go elején, aztán utána külön mentünk, aztán megint egybe, tehát már szinte Magyarországon az első 3-4 top csapatból mindenki játszott már mindenkivel, tehát azt mondhatom, hogy így a csapaton belül nagyon sokat játszottunk már együtt, kivéve Bodító, aki az új szerzeményünk, vele játszottunk a legkevesebbet talán együtt, de vele is csapatoztunk már. Egyébként mostanában ez ugyanolyan, mint régen, tehát a line-up változások, illetve az embercserék ugyanolyan gyorsan történnek néha. Hát erre mehet is veled, nem? Igen. Nem úgy, csak úgy szeretem. Hát nem tudom, hogy az ember változások azok miért történnek pontosan, mert igazából attól is függ, hogy mi az oka, hogy milyen gyorsan történik. Hogyha valakinek esetleg nem vagyunk megelégedve a teljesítményével, akkor nem egy rossz meccs után fogjuk őt kirakni. Tehát nem vagyunk ilyen kegyetlenek és gonoszak, és megértőek vagyunk, meg türelmesek. Ha ilyen viselkedés probléma van, akkor általában kicsit gyorsabban szokott ez menni, ezek a cserélgetések, de így ennyi. Ha erős egyéniségek találkoznak, akkor annak hamar vége lehet, de erre van egy-két közhely is, két Dudással, meg a Csárdával, úgyhogy igen. Igen, meg hát erre számtalan példát látunk már a magyar cheat történetéből. Mire gondolsz? Nagy csapatok mentek emiatt szét, tehát simán egy-két ember szerintem. Flash még tudna is erről mesélni. Tehát, hogy hány olyan top csapat vagy top csapatnak mondott line-up volt, ami személyes ellentétek miatt ment szét. Hát igazából összes GN-t tudnám mondani, bár annyira. nem akartam így kisarkítani, de hát igen, szóval ez nem feltétlenül, nem feltétlenül csak a GN úra volt igaz, tehát még talán az Ancients-ben is előfordult ilyesmi. Fiúk, nekem is lenne egy apró kérdésem, én teljesen kívülálló vagyok, tehát így az ilyen sportszerűen űzött játékokban nem vagyok benne, meg nem is nagyon látok rá, de az például nagyon érdekelne, hogy ti egy ilyen játékkal hogyan gyakoroltok, hogyan készültök fel egy versenyre, csak leültök és játszotok vele, vagy vannak külön olyan órák, amikor átbeszélitek a taktikát, térképen rajzolgattok, kitaláljátok a dolgokat? Térképen rajzolgatás olyan még nem volt, de nagyon sokat foglalkozunk a taktikákkal, illetve azoknak a megvalósításával, és a csapat taktikái mellett ugye gyakorlunk, gyakorló meccseink vannak, ahol azokat a taktikákat, amiket átbeszéltünk, tudjuk alkalmazni és kipróbálni, hogy hogy működnek, illetve tökéletesíteni a hibákból tanulva. Egyénileg pedig vannak ugye a deathmatch szerverek, és egyéb ilyen Tehát ilyen publikozás megy akkor, gondolom. Hát körülbelül igen, tehát hogy lehet ugye ilyen botozni, meg minden, tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy egyénileg fejlessze magát az ember. De akkor... van egy... Igen? Egyébként van nem egy... kevés szorgalmat, bocsánat, nem kevés szorgalmat igényel, tehát hogy türelmesen kell az embernek magát fejleszteni, mert sokszor falakba ütközik, aztán azokat meg át kell ugrani. Van egy dolog, amit lehet, hogy mindenki megkérdez, és nagyon ostoba kérdés, de engem mindig is érdekelt, és még nem volt lehetőségem megkérdezni, hogy volt már olyan, hogy illetve mennyire gyakori egy profi játékosnak, hogyha elmegy publikolni, akkor egyszerűen azért ki akarják bannolni, mert jól játszik. Tehát, hogy van ilyen, hogy... Tehát, hogy hívtak már titeket cheaternek, magyarul ezt akarod igen, mondani, nem? Igen, mert simán volt ilyen, hogy annyira jól játszott a srác, hogy egyszerűen inkább bannolták, mert nem hitték el neki. Igen, igen, igen, ez előfordul. Szerintem ez már minden jobb játékos előfordult már. Sőt, még szerintem kevésbé jobb játékosokkal is, mert az emberek köszönöm hajlandóak... az emberek hajlandóak hamar kiakadni, hogyha esetleg gyanúsat lő egy-két ember, aztán... Vagy pont be... Pont egyébként mákja van, vagy ilyesmi. Igen. Jó, de ez a ti szinteteken pont nem arról szól, hogy jól lő, hanem hihetetlenül jól lő. Tehát aki ezt profi szinten űzi, az tényleg már majdnem a gép szintjével és reakció idejével működik. Tehát ilyen tizedmillisekundumokról beszélhetünk, nem? Igen, ez körülbelül így van, de szerintem így profi játékosok nem is kerülnek annyira ilyen közegbe, ahol őket lecsíterezzék. Tehát, hogy tegyük fel, mondok egy példát, az NIP játékos, a Get Right, aki már 1.6-ba is és Go-ba is a világ legjobbja, meg a világ legjobbja volt, őt nem fogják lecsalózni a publikon, mert ugye ismerik. Mert ismerik, igen. De akit kevésbé ismernek, de már kezdő is, már úgy kezdő, hogy inkább azt mondanám, hogy amatőr, hogy már baromi jól játszik, vagy lő, tehát így az átlaghoz képest, de még mit tudom én, csak így a haverokkal délutánonként, így egy-két órát naponta, stb. De azt szerintem az nem lő annyira jól, nem? Tehát aki csak így haverokkal délutánonként, nem tudom elképzelni, hogy olyan szintre fejlődjön ezáltal. Hát szerintem, de mármint ahhoz a szinthez, ahol már azt mondják, hogy cheater vagy, menjél innen. Tehát ugye én biztos vagyok benne, hogy én is láttam, hogyha elmegyek játszani olyanokkal, akik jobbak, mit tudom én, itt volt a most mondjak, nem jut eszembe, mondjuk B-Turbo egyébként, ő nem játszik rosszul, sőt, ő szerintem jól játszik, ahhoz képest, ahogy mi játszunk, az biztos, és hogy tehát őt is hívták már nem egyszer cheaternek, pedig hát tudjuk, hogy nem. Jó, mondjuk Turbónak és a publikozás, amikor velünk publikozik, azért az egy elég vicces igen, dolog, az nem? Nagyon, tehát, hogy ott megszereztem hát egy kicsit a Counter-Strike-ot, tehát, hogy... Igen, tehát így elrohan, így oké, akkor én fogom hátsó lépcsőt, oké, te fogod ezt, te fogod azt, és akkor így Turbó elmegy, és csak látod a pirosakat fönn, tehát, hogy így nagyon élvezetes volt. És akkor vége volt a játéknak. Kicsit önző volt. Hát nem akartam így mondani, de közturbó, hogy fedezted a hátamat, mert ugye addig minket megöltek, oké, hogy nyertük a kör, tudod, és így öröm volt így látni, hogy így fölfejlődtünk, de nem közben. De tegyük hozzá, hogy azért ez a publikozás meg a profi játék annyira más világ, hogy ilyen szinten összehasonlíthatatlan a kettőt. Jó, nyilván, csak hát én azt vártam, hogy tehát én nem vagyok nyilván profi. De hogy a publictól én azt várom, hogyha így meg vagyunk öten, hogy akkor így próbáljunk meg így értelmesen játszani, tudod, és így én ezt... Publicon nem lehet olyat szerintem. Hát nem publicon, már mint nem arra gondoltál, hogy csak öten elmegyünk egyet így rankedre, vagy ilyesmi? Ja, igen. Tehát hogy nem sport szinten, de hogy önmagában igen. A játékon belül rankeden. Tehát, hogy igen, azt fogalmaztam, nem igen, de az még mindig nem profi játék, hanem játék a haverokkal. Hát tényleg, fiúk, nekem még lenne egy olyan kérdésem, hogy a hardware-rel kapcsolatban nektek gondolom speciális elvárásotok van, minél gyorsabb... Képfrissítési monitor például. Például a monitor, de én arra gondoltam, hogy az egérkattintástól a monitoron megjelenített eseményig ez az idő minél kisebb legyen. Ezt hogyan oldják meg versenyen? Például vihetek-e saját billentyűzetet, egeret, vagy azt használjátok, ami ott van? Vagy pedig ti mondjátok meg, hogy ezt kérjük a versenyre. Hát mivel még nem voltam ilyen versenyen, ezért nem tudom, de én úgy gondolom, hogy hát most voltak kisebb botrányok csalásokkal kapcsolatban a profi szénába. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen lehet vinni egeret, billentyűzetet, mit tudom én, pendrive-ot a konfigoddal nem lehet bedugni már a gépbe, mert valaki ezzel visszaélt, vagy új Steam accounton kell játszani, mert van valami Steam Cloud és ott is lehet trükközni. Hát szerintem az egérnél például, igazából meg a billentyűzetnél is a kényelem a legfontosabb. Tehát az, hogy én például az egerem, mit tudom én, mondok valamit 3000 DPI-t, fogalmam sincs, 400-on játszok vele, és a profik nagy része szintén. Ez azért jobb, mert az egérérzékenységet sokkal nagyobb skálán tudod állítani, minél kisebb a DPI-d. A monitor frissítése, vagy herc, vagy nem tudom, hogy mondják, az tényleg érezhető és fontos, tehát sokkal folyamatosabb a játék 120 hercen, nekem 120 herces monitorom van, mint 75 hercen, tehát az abszolút érezhető, és az egy fontos dolog. De akkor ti, mert én ismertem ilyen technikákat, én nem alkalmaztam soha, de hogy akkor ti úgy játszotok, hogy mit tudom én, 1024x768, és akkor a 16-9-es monitoron kívül... Nem, 800x600-os szoktak, nem? Az ilyen nagyobb profi. Ja, bocsánat, Fes. Akkor mondom, hogy hát ez igazából teljesen emberfüggő, hogy ki mivel játszik. Tehát mondok egy példát, például a Guardian, a Navi játékosa 800x600-ban játszik, a Forest, a NIP játékosa pedig sokszor 16-9-ben 1600x900-os felvontásban. Tehát ilyen teljesen emberfüggő. Hát kinek mi a kényelmes. Kinek mi szimpatikus, igen. És egyébként még hozzátenném előbb, amit Gabi mondott, hogy mit csinálnak még, hogy ne tudjanak így csalni ezeken a lanokon. Én azt hallottam, mert van egy-két ismerősöm, akik lent voltak ezen a negyedmillió dolláros versenyen, hogy előre el kell küldeni a config fájlokat, és akkor az adminok rárakják arra a gépre, ami nyúlni fog, és akkor ő igazából semmi beállítás, az nem nyúlhat szinte hozzá, csak odaül, és akkor játsz. Csak beállítják, meg ellenőrzik, hogy jó-e az a beállítás, igen, tehát érvényes. Ez jó. Nagyjából ez a legtisztább. Ez így korrekt. Igen. De bár mondjuk az minden esetre megnyugtató, hogy is mondjam, nem, azért így elég gáz, amikor így, na mindegy, játszogattunk srácokkal, és akkor lefikáztak minket, hogy mi milyen nagy felbontásban játszottunk, és akkor így átállítottunk ugye erre a 800x600-ra, és hát a Full HD 16-9-es monitoron az körülbelül úgy nézett ki, mint az Alien vs. Predator játéképen Alien. De tényleg, tehát hogy ráadásul mondták, tudod, hogy vegyük le az árnyékokat, a textúrák felbontását, és hát a végén úgy nézett ki, mint a Duke Nukem 3D nevezető játék. Teljesen, vagy izé Steamen, te visszavetted. Visszavettem, nem azért fizettem ennyit a gépért, hogy ilyen hulladékkal játszok. Úgy néz ki, mint a Duke Nukem, aztán olyan gép kell hozzá, mint a GTA 5. Igen, tehát megvettem az új GTX 980-at, és hogy játszol? 800x600 ló, tudod? Igen, és ilyen izé görgős egérrel, tudod? Mindig szedem ki, ja, ilyen golyóssal is mindig szedem ki, szöszölöm, mert beleragad a hajszál. Tényleg ezt csinálják egyébként a profik, nevet ismerem, aki így 4-6-os képarányban és 800x600-ban játszik, és alatt is ott dübörög valami Uber gép, és akkor ott közelhajóva a monitorhoz, bedőlve, tudod, a full kocka pozícióban nyomja nagyon durván. Annyi ilyen trükközés volt egyébként régebben is, tehát ez most nem csak góba van, ez még egy hotban szerintem még durvább volt. Tehát a legkeményebb, amit láttam, hogy valaki lejött a Core i5-ös géppel, és XP-n futtatta az 1.6-ot. Igen, mert XP-n több az FPS. Nem, hanem úgy jobban lehetett hakszolni, meg mit tudom én, tehát iszonyat durva dolgokat megcsinálok. Igen, a regek, így van. Most is, most is egyébként az van, hogy ha jól tudom, akkor Win7 Home-on futtatjátok általában a Windows-t, mert hogy a 8.1 az azon már sok szar van, meg a 8.1 Pro, meg az ilyenek, és hogy a 7 Home az az, ami a max FPS ki tudja hozni a játékból, és akkor ez hú de fontos. Ez egyébként igaz? Hát én ezekkel sose törődtem, igazából fogalmam sincs. Nekem azt hiszem Win7-en van, de hogy milyen az igazából nem is tudom, hogy mi az oprendszerem pontosan, de viszont Devi szerintem ennek nagy szakértője. Tehát tőle hallottad, akkor valószínűleg igaz. Egyébként innen látszik, hogy nem mindig az a lényeg, hogy hú, mennyi FPS, mennyi tized másodperc, vagy ezred millisekundumot tudsz nyerni. Tehát, hogy... A legdurvább az volt, hogy most... Igen? Hogy most PlayIT-n én voltam a konferenci, és pontosabban én is, és így ment a játék, illetve pontosabban ment volna a játék, nem, már ment a játék, bocsánat, és egyszer csak egy ilyen technikai szünet, jó, ilyenkor mi föl kell, hogy rohanjunk, és akkor ízét dobálni mindenféle tárgyakat tudod a tömegnek, hogy ne ízé lincseljenek meg bennünket. És így az történt, hogy így oda nézek, nem tudom, melyik csapatnak az egyik játékosánál, ahol probléma volt, oda néztem, és csak annyit láttam, hogy így a Windows frissít, majd leáll, tudod, és így nézem, hogy mennyi frissítés, és csak annyit láttam, hogy 45 pont. És így nézek, mondom, mi 400 valamennyi frissítés, és akkor így, hát reméljük, nem? De egyébként... És aztán szerencsére nem. Ez mindig egy érdekes faktor a lanokom. Szerintem Flash is, meg Abszon is találkozott már ezzel, hogy a tuti csúcs szuper összelőtt gépek, ahogy lekerülnek LAN-ra, biztos, hogy tönkre megy bennük valami. Tehát ez annyira faktor volt régebben, hogy meccsek csúsztak el azon, hogy az egyik játékosnak a gépét éppen újraéleszteni próbálták, vagy cserélni, vagy valami ilyesmi. Az összes perifériára is igaz. Igen. Igen, tehát a billentyűzet egér a monitor, az mindig LAN-on hal meg. Igen. Meg mindig akkor, amikor kell. Igen. Visszatérve a versenyek tisztaságára, a másik oldalt, azt hogyan biztosítják, hogy transzparens legyen? Tehát ti honnan tudjátok például azt, vagy miből tudhatjátok azt, hogy valaki nem írt egy olyan scriptet, hogy mondjuk a ti csapatotok az 10 millisekundummal később kapja meg a biteket. És ennyi késés legyen felétek. Vagy itt el kell hinni a szervezőnek a becsület szavát? Hát illik. Legalábbis hát nekem biztos el kell hinnem, mert egyáltalán nem értek ehhez. Lehet, hogy ezt ilyen, valaki tudja ellenőrizni. Hát egy ilyen szintű versenyen gondolom nem. Tehát ha most lementek alsó nyéklátházára is ott a helyi LAN-on, gondolom egyrészt nem számít. De ott például nem tudják megcsinálni, mert nem értenek hozzá. De mondjuk egy ilyen nagyobb versenynél, ahol pénz is van a dologban, én simán el tudom azt képzelni, hogy valakit megkennek mondjuk 15 000 dollárral, hogy a 25 000 dolláros fődíjat elhozzák. Szerintem ember nincs, aki egy ilyen rangos versenyen kockáztatná a versenynek a jó hírét. Hát igen, nem, meg miért csinálják egyébként? Hát szerintem a magyar színből számtalan ilyet lehetne mondani. Jó, igen. Igen, rossz a Switch, meg ilyenek. Igen. Hát igen, tehát volt ilyen, aki így bekamuszta. Nem, tehát ilyen, effektív ilyenről nem tudni, hogy pénzért valakik csaltak. Csak viszont, have for fun. Nem igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy technikai jellegű problémák voltak. A legnagyobb csalás az még az volt, hogy csapatok szándékosan buktak el meccseket, hogy később az ágrajzol jobb helyre kerüljenek. Legalábbis én így emlékszem is, hogy jó, de ez taktikába belefér, nem fér bele? Nem tudom, Flash, belefér? Hát ez egy jó kérdés. Hát szerintem bele lehet, hogy... Feláldoznak egy lehetőséget azért, hogy később egy jobb ágon talán nagyobb eséllyel nyerhessenek. De mi van akkor, hogyha azon az ágon találkoznak valami erősebbel, az akkor mondhatok ezzel... Igen, bukják egyből azt a lehetőséget, amit direkt feladtak. Hát most LOL-ba volt ilyen az egyik selejtezőn, pontosabban elődöntőn, hogy egy jó nevű csapat egy másik versenyen is akarta magát kvalifikálni, amire X időre oda kellett volna érni, és nem tudták, hogy be tudják-e fejezni biztosan, ezért bedobták az egyik meccset, úgyhogy hogy egy pont ugye az enemy-nek a javára került, és a következő meccset pedig ugye egyből elkezdték. Tehát ők bíztak annyira magukban, hogy azt mondják, hogy ez ilyen bitch please. Jaj. És be is jött egyébként, hozzáteszem, tehát meg is nyerték aztán végül is. Visszatérve egyébként a felkészülés, azért meg akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor az első meccsetek az a Virtus Pro ellen lesz talán. És azon gondolkoztam, hogy ilyenkor szoktatok olyat csinálni, hogy mit tudom, neten néztek róluk videókat, hogy ők milyen taktikát szoktak tolni, vagy hogy mire lehet számítani, amikor ellenük játszotok. Vagy mentek a szokásossal, és majd ami jön ott a pályán, ott kialakul. Minden csapatot, akikkel egy csoportban vagyunk, és azt is, azokat is, akikkel nem vagyunk egy csoportban, nézünk róluk demókat, és próbálunk rájuk felkészülni, de az a baj, hogy ilyen szinten nagyon nehéz felkészülni egy csapatra, mert akkor a kör arzenáljuk van, hogy nagyon nehéz ezt így kitapasztalni, tehát hogy nagyon nehéz kitapasztalni, hogy milyen stílust játszanak, mert mindig váltogatják, és kiszámíthatatlan. Aha. Tehát ez is az előnye a profi csapatoknak velünk szemben. Meg hát ez ugye régebben is technika volt, hogy csapatok felkészülési meccseken általában olyan köröket gyakoroltak, ami nehezen ment nekik. Tehát, hogy nem a tuti köreiket lövöldözték el általában, hanem azokat, amikben gyengébbek. Az ma még játszik egyébként? Tehát ma még ez így működik? Igen, igen. Ilyen gyakorló meccseken olyan eredményeink születnek néha, hogy csak nézünk. Aztán éles meccsen pedig fordítva van a buli. Pont ezért. Hát próbálnak beetetni, hogy nem annyira jók, nem? Nem, hanem azokat a dolgokat erőltetik, amik nem mennek nekik. De egy éles meccsen pedig, hogyha mondjuk pár millió forint a tét, nem azt fogják. Jó, de ez de pont az, hogy megmutatják, hogy figyeljetek, mi így játsszuk ezt a taktikát. De az, hogy játszanak igazából nagyon jól, az nem fog számotokra kiderülni, tehát egyfajta beetetés is lehet. Nem, én úgy gondolom, hogy ennek kizárólag az a célja, hogy ezek a gyenge köreik erősödjenek, és esetleg éles helyzetbe is bevethessék őket. Tehát szerintem semmiféle beetetésről nincsen szó, csupán így akarnak fejlődni. És nem érdekli őket az eredmény egy ilyen gyakorló meccsen. Tehát lehet annyit fejlődni egy-egy meccs alatt, hogy a másik csapattól, az ellenféltől ellesed a taktika egy részét? Vagy esetleg egy részét? Szerintem itt igazából ő arra gondol, szerintem, hogy ha te játszol egy kört, amiben gyenge vagy, és lejátszod, mit tudom én, 20 csapat ellen, akkor mind a 20 csapat másképp fog reagálni arra a taktikádra, és ezáltal meg tudod határozni a gyenge pontjait, illetve a legerősebb pontjait. Aha, értem. Igen, illetve van még egy olyan dolog is, hogy mondjuk tegyük fel, van egy gyakorló meccs, és mondjuk van egy A támadás, egy A lerakó támadás, és ők megcsináljuk egyszer, bejött, megcsináljuk még egyszer, akkor egyre jobban állnak fel, és ugye körről körre próbálnak ellen valamit csinálni, és előfordulhat, hogy 3-4-szer megcsináljuk egymás után, és akkor megnézzük, hogy milyen reakciókat lát ki, illetve hogy milyen counter húzásokkal lehet ezt ugye kivédeni. Nagyon sokféleképpen ezeket gyakorolni. Azért ez durva egyébként nektek, nem tudom, hogy milyen korosztályt képviseltek, tehát hogy dolgoztok-e már, vagy még iskola? Is, valaki. Én már nem. De hogy melyik te... már nem, tudod? Már egyik sem tud. Már nem dolgozok. Igen. Úgy, októberbe felmondtam. És így csing-csing ratyik, én ebből fogok élni, tudod? Igen. Azt akarom, arra akarok kiukadni, hogy szülők, barátnő, feleség, főnök ezt hogy tolerálja egyébként? Tehát, hogy ilyen volt ez a jaj fiam, ne ülj már a gép előtt, indult a vonat, és fölment egészen addig, hogy vagy a hullámvasút fölment egészen addig, hogy büszke vagyok a fiamra is, vagy a barátomra is, mesélem a, mit tudom én, a hímző szakkörbe, tehát, hogy... Hogy ez így van, vagy megküzdettek ilyenekkel, vagy egyszerűen mindenki tök jól fogadta, és hát persze a világ legtermészetesebb dolga, hogy ez történik, hogy a fiam ezt tolja. Akkor kezdem én erre a választ, hogy én ugye 19 éves vagyok, és én nekem még 2 éve volt ez az időszak, hogy jó, most akkor kihúzzuk a netet, mert most ne játsz ilyen sokat, meg maradj fönn 10-nél tovább, és 10-kor már repült a netkábel, tehát voltak ilyen időszakok. De nekem már teljesen elfogadják a szüleim, és büszkék is rám azért, amit így elértem a játékon. Ez tök jó, mert azért így lehet igazán játszani, nem? Tehát, hogy ez az a... Igen, igen, szülői támogatás nem fontos, főleg ilyen korban. Egy dolog még mindenféleképpen hátra van, nem feltétlenül akarom lezárni a beszélgetést, mert ugye amúgy egyébként én tökre élvezem, ritkán van, nekem így lehet. Nekem is lenne még majd egy utolsó kérdés. Csak azt akarom igazából mondani, hogy amiért is meghívtalak benneteket ide, mert ugye egy komolyabb összeget fizettetek be a podcast... Ja nem, bocs, nem ez a hiteles verzió. Igen. Hogy... Kinek hogy... mi a komolyabb? Igen? Ha megnyerik a versenyt, akkor már nekik az csak apró pénz. Abszolút, tehát akkor is gondoljatok majd ránk, tudod, amikor izé... Gondolsz-e majd rám, amikor izé 20 ezer dollárt keresel? Tehát, hogy... Azt akartam mondani, hogy nem feltétlen egy ilyen, tehát zsebből elő, nem, tehát nem feltétlen rántjátok elő zsebből az utat Helsinkibe, hogy kijussatok ugye Ausztriába, és ezért ugye a videót is közzé tettetek a csatornátokon, hogy hát ha lehet, akkor dobják össze az emberek, vagy hát legalábbis egy részét az utazásotoknak. Nem tudom, mennyi pénzre van egyébként szükségetek, vagy hogy álltok ezzel most jelen pillanatban. De hogy én mondtam akkor, hogy hát én nagyon szívesen segítek annyiban, hogy elhívunk benneteket a podcastra, amúgy is egy tök érdekes téma, és akkor legalább valamilyen kis promót talán tudunk nektek adni. Úgyhogy én a nézőknek mondanám, hogy majd aztán mondjátok el, hogy most hogy álltok, vagy hogy mi a plán. De én beraktam a leírásba, és Lali is megteszi szerintem mindenféleképpen, hogy a websájtunkra is kirakja a show notes-ba a videónak a leírását, amiben is konkrétan elmondjátok, hogy hova utaztok, és hogy ehhez mi kell, stb. És ott van aztán a PayPal link, és a számlaszám, tehát hogy ez ott van, ezt ha mindenféleképpen nézzétek meg, mármint nem ti, mert ti nyilván tudjátok, hanem most azoknak mondanám, akik esetleg nézők, és nem feltétlen látták még ugye ezt a videót, gondolom, hogy nem látták, úgyhogy kattintsatok rá, és aki szeretne esetleg adakozni, és szeretné, hogy kiussanak a srácok, mindenképpen toljon bele ebbe a kasszába egy kisebb, nagyobb összeget. És én úgy tudom, hogy aki a legnagyobb összeget beletolja, az mi is jár neki? Ez egy különösen szimpatikus húzás volt. Ezt még mi sem tudjuk egyébként, hogy mi lesz, meglepetés lesz. Könnyen lehet, hogy köze lesz külföldi nagyplayerekhez, esetleg valami a csapattal kapcsolatos ruhadara, bármi. Tehát ez... Tehát lesz valami meglepi. Igen, lesz igen, valami. Igen. Nem titok, hogy én is pályázok a tiszteletbeli Volgár támogató titulusra, ezért, hogyha a podcast adás után mondjuk egy komolyabb összeg érkezik esetleg a számlátokra, akkor minket is azért így, ha nem is mindenféleképpen, de azt mondanánk, hogy kötelező jelleggel elvárnánk azt, hogy... Nem akarok sokat, csak egy 6XL-es pólót RCZ arc képével szigorúan. Igen, Balázs egy extra SS-t szeretne magának, de, és azt majd odaadja nekem remélhetőleg. Hol tart egyébként ez a dolog? Tehát mennyire van meg a lóvé? Vagy egyáltalán sok pénz kell egy ilyenhez egyébként? Hát mint a videóban mondtam, körülbelül úgy fejenként 100.000 forint szükséges. Ahhoz, hogy repjegy, szállás, nevezési díj, mert még nevezési díjat is kellett fizetni. Attól független, hogy kvalifikációt megcsináltuk. Most úgy állunk a dologgal, hogy mit tudom én, plusz-minusz 10.000 forint, mert ez különböző külföldi valuták árfolyamától függ, mert minden dollár, euró, zlotyi, mit tudom én, mindenfélét kaptunk. 190.000 forint jött össze, én úgy gondolom, hogy az a legreálisabb, amit mondhatok. Uh-huh. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép összeg egyébként. És nagyon hálás vagyok érte mindenkinek, aki küldött, annak is, aki nem, mondjuk annak nem tudom miért, de tényleg, tehát... Én nagyon pozitívat csalódtam a közösségben. Én is szeretném egyébként megköszönni, hogyha már így mindenki hallgat, hogy tényleg nagyon sokat segít, amit így létrehoztatok nekünk, és köszönjük, hogy segítetek minket az álmaink elérésében. Egyébként ilyen, hogy szponzor, ilyenek nem támogatják az ilyen kiutaitokat? Tárgyalások elméletben folyamatban vannak, de semmi írásban még semmi nincs lefektetve. Tehát addig... Nehéz pálya egyébként? Tudom a választ, csak azért gondoltam, megkérdezem, hogy a nézők is tudják. Ezt Bazsó tudná megmondani, mert én senkivel nem tárgyaltam az ég egyet a világon. Ezt ő csinálja nekünk. Elméletileg, most bocs, hogy közbevágok, elméletileg meg is fogja majd nekünk mondani. Mert hogy jön valamikor még mert, a jövő hogy, héten? Jövő héten elméletileg adásba jön. És akkor majd őt lehet foggatni az ilyen menedzsereket érintő dolgokról. Ő a manager, nem? Tehát, hogy elmondhatjuk bátran. Így van. Igen. Tényleg azt akartam még kérdezni, hogy nekem Bazsó, mintha olyat mondott volna, hogy ő nem régóta menedzseli a csapatot. Szerintetek mennyit számít maga a menedzser, vagy a menedzser személye abban, hogy hát a szponzorokkal a tárgyalások hogy alakulnak? Most itt nem feltétlenül a hozzáállásra gondolok, hanem arra, hogy a menedzsereteket mennyire ismerik. Hát igazából én csak azt tudom mondani, hogy egy menedzser nagyon hasznos egy csapatnak a számára, mivel olyan terheket, amiket a játékosoknak kellene a vállára venni, azokat ő teljesen maximálisan megoldja és ellátja. Nekünk ez nagyon jó, hogy tudunk szinte csak a gyakorlással kell foglalkozni, és tudunk gyakorolni, és tudjuk magunkat fejleszteni, és nem kell például pulóvert rendelni, vagy ruhadarabot rendelni magunknak, és ilyen egyéb kis apróságok, most csak mondtam valamit. És szerintem Bazsó nélkül nem sikerülne senkivel se tárgyalni, meg ilyenek, mert nekünk vele nincsen tapasztalatunk, neki megvan, és nagyon jó benne. Tehát én tudom róla, hogy meg hallottam is róla, meg tapasztaltam. Igen, hát azért is, ő nem ma kezdte. Hogy tényleg eszméletlen jó rálátás van a dolgokra, és én nagyon örülök, hogy a menedzserünként tartottuk. Én is számon. Szerintem ő az első olyan menedzserünk, aki, hogyha oda megy tárgyalni egy komolyabb céghez, akkor nem kell visszatartani a nevetést. Júj, és ezt hallgatná az eddigi menedzsereitek is így. Jó, de azért ez fontos, tehát, hogy... Persze. Hogy... Na mindegy, most majdnem beszéltem erről a dologról, mert erről egy másfél-két órát biztos, hogy tudnék beszélni, hogy ugye... Kis foci, kis pénz, tehát hogy Magyarországon azért bármire is pénzt keríteni a fafej vállalkozók miatt, hát... Bocsánat, kis foci, kis pénzt használtad? Muszáj volt, bocs, ne haragudj, tehát... Bocs, a fafej vállalkozót használtad? Nem, most nem rátok értettem, hanem nem, inkább... Bocsánat, a fafej vállalkozó? Mi kis foci vagyunk, úgy értettem, hogy az országra. A kis foci, kis pénz. Abszolút, tehát most ezt csak azért mondtam, mert ugye amikor mondjuk bemész például, most nem te mész be nyilván, hanem mondjuk akkor mondom, megszemélyesítem, amikor én bementem egy konzolboltba, anno, amikor mondjuk havonta volt 800 ezeres megtekintésem, és adatokkal mutattam, hogy ez a korosztály, stb. 800 ezeres megtekintés, és így konkrétan, hát majdnem, hogy nem izé, nem röhögött arcon, hát ez, hova, hát én izé, hát én tök jól el vagyok, meg hogy én hirdetek, és mondom, hol hirdetsz? És akkor mondja, hogy nem tudom milyen blogba. Hát életemben nem hallottam róla, ami még nyilván nem jelent semmit, de hogy azért úgy mondom, rákérdezek, hogy és akkor így mennyien nézik? Nyilván akkor én még nem mondtam számokat, de már elküldött, és mennyien nézik azt? Hát szóval havonta 25 ezer megtekintés van. És akkor így azt mondom, azért jó, mert a legújabb Worms androidos videóm, amit gyakorlatilag izé csak azért raktam szerda délutára, mert akkor kb. Senki nem nézi a videóimat, mondom, annak sokkal több lett a nézettsége egy videómnak, mint ez. És tudod, akkor már nyilván úgy volt vele, hogy hát most már nem mondhat magának ellent, úgyhogy utána jött a jól bevett, de ott már így, meg az ellenőrizhető, meg a stb. És így nem értettem akkor, hogy miért van ez. És talán nálatok is, meg minden ilyen gamer dologban benne van az, hogy egyszerűen el kell jutatni ahhoz az emberhez, aki tényleg fel tudja fogni azt, hogy figyelj, célközönség, és figyelj, eladható, és figyelj, sokan néznek, és sokan szeretnek, és hát mondjuk nyilván erre van a menedzser, úgyhogy le a kalappal bárki, aki egy ilyet a nyakába vesz. Tehát azért ez nem egy egyszerű pálya szerintem. És most minden embernek elvettem az életkedvét, nem? Hát azért mindenki fölvágja az ez olyan dolog, hogyha egy ember sokáig csinál valamit, előbb-utóbb valamilyen szinten jó lesz benne, és mondjuk Bazsóról azt tudni kell, hogy ő nagyon régóta jelen van ebben a játékos szénában, és próbál mindent kiharcolni a játékosoknak, meg a csapatoknak. Egyébként abszolút egyetértek veled, mind a kettőtökkel. A kisfoci kispénz, azt csak azért gondoltam, hogy kisfoci na stadionok, viccből. Amúgy igaz a példa. Igen, igen. Annyit akartam még hozzáfűzni, hogy szerintem ez a szponzorációs lehetőségek azért vannak egy kicsit még itt megszabva, ha nem is kicsit, hanem nagyon. Mert szerintem azok a abban a beosztásban lévő emberek, akik erről döntenek, azok nem tudom, hogy a koruk miatt, vagy tehát, hogy még nincsenek annyira benne ebbe, szerintem ebbe a online marketing dologba. Most csak egyszerűen nem látják át az üzleti értékét. Igen, igen, igen. De szerintem egyik következik a másikból, nem? Tehát olyan, mintha nagymamádnak próbálnád meg elmondani, hogy e-sportolsz. Igen, igen. Igen, de hát mama e-sporta. Hogy e-sporta, nagy izétúróba e-sporta, ott is egész nap. Azt mondaná, hogy nem, de hát én e-sporter vagyok, nagyon nyíres vagyok, akár még egy kis sütemény, tudod? Igen. Igen. Jaj, egyen meg, tudod? Visszatérve így a Bazsovicsra és a menedzserkedésre, hogy jó belegondolni, vagyis hogy így érdekes, hogy nagyon nagy bizalom kell a csapat felé is, és nekünk is iránta, tehát hogy így egymásra vagyunk utalva, és eddig nagyon jó közös munkát végzünk egy. Ha vesz hirtelen egy Ferrarit, akkor ne kelljen gondolkodnunk. Igen. Így van, kit kell levágni, melyik az a hízó, akit tudod, le kell csapni, és akkor így gyorsan már is megnövekedik a bevételetek. Nehogy olyanok legyetek, tudod, mint az ilyen nagyon Z-kategóriás filmekben, hogy így a rock banda, tudod, nagyon menő, nagyon nyomják, és akkor így nem szólt nekik senki, hogy a $20 per fellépés a teli stadionoknál egy kicsit többet is kereshettek volna. De nyilván ezt gondolom nálatok egyelőre még talán hát, hát az egyik lamp fölött majd gyakorlatoznak a grippenek. Egyébként figyelj, mennyit lehet nyerni ezen a versenyen, amire most mentek? 15-20 ezer körül szerintem az első. 25 az összdíjazás, $25,000 az összdíjazás, igen, 25 ezer. Mindjárt mondom, mert én véletlenül rákattintok. Az nem rossz! Egyébként. Gondolom, hogy 10 ezer a fődíj akkor, nem? 12 a fődíj. Véletlenül rákattintottál $25,000. Igen. Véletlenül. És ebből egyébként mennyi tárgyi nyeremény vagy emelni, még kaptok egyébként perifériákat? Mert azt tudom, hogy az nagy divat ilyeneket osztogatni ilyen versenyeken. Azt nem tudjuk, de ez biztos, ami így az első. Szerintem ez cash, igen. Egyébként kaptok valamit azért, hogy kikerültetek? Tehát bármit? Azon hát a slotot a helyet igazából, azon kívül sajnos nem kapunk semmit. Na, remélem azért valami emlék mindenképpen lesz, bárhol is végeztek. Hát majd amikor kijutunk a csoportból, akkor kapunk. Remélem, ha mással nem, akkor ezzel a $12,000 emlékkel haza tudtok jönni. És így szomorkodva, hát nekünk nem jutott emlék, csak ez hát a $12,000, tudod, és így törölgeted a $100-osokkal könnyeid. Fújod az orrodat, egérpad, az sem volt, az francba. Hamar elmegy, ha beindulok. Elsül. Miuk, nem tudom, hogy volt-e róla szó, de én nem emlékszem, hogy említettétek-e, hogy hogyan van az, hogy ez egy olyan verseny, hogy több a meghívott, mint a qualified, tehát mint az, aki versenyeken keresztül kvalifikálta magát. Ez miért van? Szerintem ez azért van, mert egy 8 csapatos versenyről beszélünk, és a színvonal, tehát hogy úgy akarták, hogy minél több profi csapat legyen, és tudták, gondolom, hogy a kvalifikációról ilyen fél profi, hogyha mondhatom így, fél profi csapatok fognak győzedelmeskedni. Szerintem legalábbis ezzel. De a profikat ezek szerint nem versenyeztetik meg előtte? Nekik van egy olyan címük, hogy ők profik, és akkor őket hívogatják? Hát versenyfüggő szerintem. Tehát vannak olyan versenyek, amikben az ilyen legjobb csapatoknak is kvalifikálni kell, de vannak olyanok, ahova egyből meghívást kapnak, tehát ez a kiváltság. Igen, a versenyek nagy részénél legalább mondjuk 16 csapatos verseny, az általános, ott mindig 8 meghívott legalább van. Az előző versenyek eredményeitől függően persze, tehát a 8 legerősebbet próbálják összehozni meghívottként. Tehát, hogyha ti ezt a versenyt most megnyeritek, akkor lehet, hogy ti is belekerültök abba a mágikus körbe, akiket legközelebb már meghívnak. Így van, akkor ránk szakad az ég. Igen. De egyébként, ha már a csoportból sikerül a kijutás, amire egyébként van esély, hogyha szerencsénk van és tudunk is jól játszani, már akkor szerintem ránk szakad az ég szinte. Mert egy nagyon nagy szó lenne, hogyha ebből a csoportból ki tudnánk jutni, tehát ez... Egyébként olyankor jobban fel is figyelnek rátok? Tehát létezik ebben a érában olyan, hogy valaki mondjuk megnyer egy ilyet, és akkor így bejelentkezik mondjuk egy Razer, vagy valaki, és azt mondja, hogy hó srácok, hol voltatok eddig? Persze, ez teljesen benne van, tehát már szerintem fordult elő ilyen, hogy valaki mondjuk egy ilyen legjobb négyet ért el egy nívós versenyen, és utána egyből felkeresték nagyobbnál nagyobb szervezetek, ilyen SK Gaming-szerű szervezetek. Hm. Tehát a maga a gyártó az annyira nem általános, viszont a szervezet, aki a gyártóval áll kapcsolatban az. Közben olvasok egy, nem tudom, LOL-t mennyire követitek egyébként? Én csak így nagyon alapszinten, hát vízicsacsiról így tudom a dolgokat, aztán... Na pont ez, ehhez tartozik a kérdés, tehát hogy mi a véleményetek a LOL-ról, vagyis vízicsacsiról? Tehát gondolom egyébként nem annyira valid ez a kérdés, mert nyilván nem vízicsacsi minden LOL, tehát hogy nem tudom... De majdnem. Nem tudtam RP-ért megvenni, pedig jó lenne. Lenne egy ilyen plusz betű, tudod, lenne a QVER, és akkor lenne egy Summoner Spell pikkeltő vízicsacsi, és azzal így le tudnád kerizni a topot. Így egy percenként egy izét így double killt volna. Tehát igen. Én egy kicsit haragszok rá, mert ővé a legnagyobb siker, talán ha ő nem lenne, akkor a miénk lenne. Szokták nekem mondani a dolgokat, hogy ebbe a játékba, meg abba a játékba ez meg az van még, milyen jók vagyunk. Én ezt mindig azt mondom, hogy a focit és a curlinget hasonlítom össze. Hát most lehet, hogy Csacsihoz képest meg mi vagyunk a curlinggel, ahányan játsszák ugye a két játékot. Igen, egyébként ez fura, hogy a LOL. Illetve hát nem fura, free to play és jól sikerült. Tehát, hogy... Igen, de egyébként, hogyha jobban belegondolunk, meg megnézzük az ilyen statisztikákat, egyre jobban növi ki magát ez a CSGO dolog, tehát nem hiszem, hogy ez itt a maximum, amit így elért nézettségben, meg így alapból játékilag. Srácok, azt mindenféleképpen meg akarom veletek ígértetni, hogy ha a versenynek vége, akkor bejelentkeztek majd egy élménybeszámolóra, mert szerintem ez egy tök izgalmas dolog, hogy mi volt, hogy volt, milyen, tehát most itt nem arra gondolok elsősorban, nem is tudom, mire gondolok elsősorban, arra gondolok elsősorban, hogy pontosabban nem tudom, mire nem gondolok, szóval arra gondolok, hogy... Húha! Húha! Na, csak megszülök, csak megszülök. Kezd körvonalazódni. Ja, várjátok, bútolom magam, megbeszélem magam. Tehát, hogy... Igen, kezd körvonalazódni, jó volt. Hogy inkább én arra gondolok, hogy olyanokra leszek majd kíváncsi, nyilván az eredményeket fogjuk ismerni, bár majd azt is meg fogom azért kérdezni, de hogy milyen egy ilyen versenynek a hangulata. Tehát, hogy vannak-e, mit tudom én, ilyen thai masszőrök, akik szünetben a kezeteket, csuklótokat masszírozzák, és legyen csörölközővel. Igen, tehát elsősorban ilyenekre leszek kíváncsi, hogy mit tudom én, mi volt a pozitívum, negatívum, szóval majd erre légy szíves figyeljetek, hogy mik azok az apróságok, amik így érdekesek lehetnek egy ilyen verseny szervezésével kapcsolatosan, hogy kényelmetlen volt, mit tudom én, a gagyi volt a büfé, és drága, vagy nem kaptunk ingyen kaját, tehát hogy ilyenekre, úgyhogy majd egy beszélgetésre mindenképpen visszavárunk benneteket. Tudod, és így magukban egy eldöntötték, hülye vagy ilyen hülye kérdésekre nem jövünk el még egyszer. Igen. Én még föltennék fiúk egy utolsó kérdést, lehet-e majd a versenyt élőben nézni valahol, hogyha bármelyik kedves hallgatónk szeretné ezt megtenni, akkor tudja-e? Ha megvan CSGO, csak akkor, nem? Nem, podcast Facebookon szerintem kin lesz egy streamlink, nem? Mert elég sokan fogják streamelni, de a hivatalosat ki fogjuk mi rakni. Több stream lesz róla, az egészen biztos, és több oldalon lesz felelhető. Úgyhogy nem tudom, most itt reklámozzak-e oldalakat. Nem kell. A Twitch belefér. Igen, Twitch TV-n. Jó. Én nem mondó vagyok, hogy akkor sok sikert, és akkor jó gyakorlást. És... Köszönjük szépen. És így Marcit, bocs, direkt kivártam, hogy így, na, ebből hogy vágod ki magad, ebben nem vagy gyakorlat, hogy zárj le egy témát, úgyhogy, de jó volt, szép volt, megoldottad. Marci, csak a kínos csöndünkkel kicsit bekavartunk, de jó, bedobtad így a mély vízbe, illetve bedobtad magad a mély vízbe, és rájött, hogy nem tudsz úszni. És Kemeri meg hagyott megfulladni, azért az egyik a szokásos, tudod, abszolút. Igen, nem tudok úszni, bocs, de a hamburgerem mindjárt elkészül, mindjárt jön. Igen, tényleg kösrácok, hogy eljöttetek, és amikor majd gazdagok, híresek és szemérmetlenül népszerűek lesztek, akkor majd gondoljatok mindenféleképpen ránk, hogy... Dobjatok ide egy morzsát nekünk, dobjatok csontot. Akkor nem fogunk, de... Ránk, akik szemérmetlenül népszerűtlenek vagyunk, gondoljatok ránk. Igen. Várjatok, fiúk, én most találtam egy ilyen izét, Chego Betting nevezetű oldalt a Redditen. Lehet, hogy nagyon sokat fogadni a fiúkra? Nagyon sokat lehet veszíteni ezzel a... Á, értem. Illetve itt írta valaki kommentbe, sajnos már nem emlékeztem rá, hogy... Hogy szemérmetlenül sokat nyertem rajtatok, srácok, úgyhogy csak így tovább. Tehát, hogy valaki nagyon eltalálta a szériátokat. Alex, te is fogadtál már, nem? Hát én annó ilyen nagyon kis tételek. Ilyen pár száz eurókat én felszoktam rakni. Én is igen. Gagyi bajonettet toltam föl. Nem sokat töltöttem a egyébként nektek, srácok, hogy a legnagyobb történetem a Chegoval kapcsolatosan, bocsánat, hogy ilyen önzéssel tolom a végére, elkezdtünk Chegózni, és én nekem megvettem, egy 200 órát beletoltam, de úgy egyedül nem volt annyira izgalmas, és akkor Alex meg így többen összeültünk, hogy hú, jó, akkor Chegózzunk, tök jó, elkezdtünk Chegózni, ilyen napi, nem tudom, 5-6 meccset letoltunk, és akkor na vegyünk ládát, és nyissunk. Jó, nyissunk ládát, Alex addigra már egy szerény 10-15 ládán túl volt, ne, és ilyen 0,2 centes USB-ket nyitogatott meg, tehát hogy ilyeneket, és így semmi extra, és mondják, hogy na, Kaveri, te is nyissál. Hát mondom, na jó, oké, nyitok, vettem két kulcsot, és így azt hiszem talán livestreambe, igen, pont livestreambe, ha jól tudom, abba volt. És így nyitok egy ládát, és akkor hát így dobja a 0,23 centes izét, ilyen nagyon USP-t, fisfos kis izé, szkinecskét. Jó van, mondja Alex, egyből tolhatod is föl, és piacra. Jó van, mondom, oké, van egy kulcs, mindig nem fűztem hozzá túl nagy reményeket, így pörgettem, és így látom, hogy ilyen ez az ultra rare dolog közeledik jobbról, tudod, ilyen piros, és ilyen nagyon durva vagyok, figyelj! És így pulzus emelkedik, izé minden megfeszül, és így izé kés. De második ládámra bontottam egy kést, és így mondom a Alexéknak, egy kés, és így jó, persze, hazudjál már, tudod mikor. És így nem, egy 50 eurós kés gyakorlatilag második ládából bontottam. Soha ilyen... többet, de még, tehát hogy én úgy, igen. Tehát hogy a Steamből lehet ilyen időszakosan kitörölni játékokat. A Chego az valahol ott van a mélyén. Alex, igen. Most már tudom, hogy a Borderlands 2-ben miért nyitottad ennyire hatalmas nagy örömmel a ládát. Igen, tehát éreztem, hogy van bennük valami. Akkor töröltük a csét, amikor megnéztük, mennyi pénzt költöttünk rá. Tehát és abban a pillanatban is. Van egy ilyen totál, amit elköltöttél, és megnéztem, hát és akkor ez a Delete Local Content Remove from Favorites tehát, hogy... Igen, de aztán én izé mentem 3-4 kört a késsel, így menőztem, így direkt mindig azzal rohantam, tehát a bármelyik kör, bármelyik szakába engem csak késsel láttál rohangálni. Aki lenyúlt az egészet. Aztán eltrédeltem egy bottal, és így lenyúlták, és akkor izé sírtam, rétam, ilyen nagyon cuki angolsággal, akkor még ennyire se tudtam, küldtem egy olyan üzenetet, hogy vissza se írtak a Valve-től, és aztán Alex, ilyen instant hülye gyerek bant kaptam szerintem, és akkor Alex fogalmazott nekem egy levelet, ilyen nagyon síró, szívszaggatós, ilyen izé bárki bármilyet odaadja, na jó, akkor most utoljára srác visszaadjuk, és akkor gyorsan eltrédeltem egy igazi emberrel, igazi pénzért, és akkor így vettem mindenféle AK-kat, meg izé M4-eket, és így elosztottam magam. És soha többet nem csésztünk. És aztán nem nőncsésztünk meg utána. Amúgy tényleg körülbelül ott fejeződött be. Elkezdhetnénk újra, most úgy kedvet kaptam. Igen, én most csak kedvet kaptam, elmondanám, hogy ez kb. 7 meccsig fog tartani. Játszunk párat, és el fog menni a kedved. Tényleg Balázs, neked megvan, nem? Egyébként. Ja, sajnos. Mert igazából most egy rangban vagyunk, szóval most annyira nem lesz rossz. Tehát régen az volt nem a rossz, vagyunk jöttek egy rangban, a... senkinek nincs már egy darab rangja se. Én a múltkor beléptem... Nem, ma 3 vagyok, ne viccelj. De miért játszottál mostanában? Te, körülbelül 2 napja játszottam, meg most is játszottam. Akkor neked van, nekünk már nincs. Tehát egy meccset játszasz, és hogy felküzdöttem magam a Super AK2-be, nagyon szarul játszok, sőt, mínusz 11 dioptriás szemeim voltak, akkor még nem volt korrektálva, tehát én így játszottam, tehát ilyen nagyon fel... Alex mindenre lőtt, ami mozgott. Igen. Az volt a legdurvább. Tehát dobált a gránátokat, flasheket, ő amúgy se látott neki, mindegy volt, mert az, hogy mi nem látunk, az, hogy őt nem zavarta, lőtt mindenkire, aki jött és mozgott. Úgyhogy az volt a taktika, Alex bemondta, ide megyek, menj csak Alex, menj csak! Igen. Jó lesz ott. Tehát a lényeg, hogy mit akartam, igen, hogy ez a szuper AK 2, yeah! Aztán hónap múlva visszamentem, és nem volt rankom, majd kaptam valami Nova 1-et. Tehát így mondtam, hogy na jó, akkor még egyszer delete, tudod? Egyébként figyelj, Geekboxra tolhatunk egy live-ot, ha van kedvetek valamikor, úgyis megtörjük. Én benne vagyok egy ilyen kis nosztalgiásban, szerettem egyébként. Csak túl agresszív ez a játék. Flash, mikor mentek ki? 29-én este, 9-kor indul a repülőgép. Na, figyeljetek, mit szólnátok hozzá, ha visszajöttetek, és kipihentétek magatokat, akkor mi szervezünk egy csapatot, valahonnan biztos ti is tudtok embereket szerezni, valami kis amatőröket, és nyomnánk egy... Annyi nehezítés lesz nektek. Hogy ti egér nélkül játszottak. Kormánya, vagy kontrollerrel. Telefonon, jó? Tehát telefonon. Kontrollerrel, tehát az még reális is. Kontrollerrel, képzeljétek el, tenne Benny haverom, mondja nekem azt, hogy ez vicc az a játék egérrel, és ilyen, nem tudom, 15-12-es tatja volt. Mondom, akkor tudom, hogy dubba a kontrolleredet a gépbe, mondom, akkor az úgyis azzal nagyobb jampi vagy. És esküszöm nektek, ilyen 17-3-ba volt a srác kontrollerrel. És mondom, ilyen nincs, mondom, ezt te nem hiszed el. Milyen játékkal játszottatok? Cségóztunk. Aha, mesélj még. Meg kell nézned, világi. Jó, hát ilyen pupszerom volt. Jó, így rohangáltak a gyerekek, és így pörögtek százzal maguk körül. Így van, éppen próbálták, hogy tényleg így van a imhackem? Tényleg ezért fizettem 50 eurót, tudod? Igen, és akkor nem zombi módon szerveren mentetek? Igen, de ez pontos. Mennyibe vagyok már. Csak mindenki késsel van felém, és ilyen furcsa az arca. Nekem meg végtelen lőszerem van a nagypapába. Szóval benne lennétek, hogy játszunk egy ilyet, esetleg egy livestream keretében? Hát persze, akár nagy tétben is. Igen, azt akartam kérdezni, hogy nyertetek-e már nagyon gyorsabb meccset? Tehát nagyon annyira gyorsabb, hogy szinte észre se vettétek. Mert az mi leszünk? Ha még nem, akkor azok mi leszünk? Egyszer nyertem egy meccset, amit nem vettem észre, de csak egyszer. Júj. Akkor most majd ha visszajöttek ide a podcastbe, ilyen nosztalgikus hangulat lesz. Egyébként úgy fogunk majd játszani, hogy lejátszunk egy meccset normál módba, elmegy az élettől a kedvünk, majd hogy ne vágjuk fel az ereinket, ti csak késsel jöhettek, jó? Vagy maximum izéval, USP-vel, vagy Glockkal, jó? Tehát ez lesz a handicapünk. Mi meg ilyen... még akkor is végünk van, mint a botnak. Amilyen jól lövök góban egyébként simán bekéselnek, úgyhogy kilőttem rájuk mindent. Na jó van, srácok, kösz, hogy itt voltatok, és hogy ilyen színvonaltalan kérdések és aránylag értelmes válaszokat tudtatok adni. Sose felejtem el, hogy egyik ismerősömet hoztam Cségóba, és megvette az AVP-t, a VP, mondom, a VP-t, igen, azzal, és akkor varsat van ki, és akkor a meccs végére mondom, hogy miért nem tudsz ezzel ölni, és akkor így egyszer csak tudod így, jó, hogy a jobb egérrel be lehet zoomolni. Ha mert ő no-scope volt. Igen, ő volt a játékmester. Mondtam, akkor. Hogy Balom, ezt te töröld le. Get wrecked. De mi mennyit, tehát mennyit játszott előtt, hogy nem jutott eszébe, hogy legalább pihentetni rárakja a kezét a jobb gombra? Ami egyszer indította el, azon kívül, hogy megkértem, hogy indíts be. Na jó, de mit a számítógépét, vagy mit? Hát, jó. Azért, vagy mielőtte Mac-ja volt, hogy egy gomb. Én nem tudom, tehát hívtuk, hogy jösszek át. Az azt mondja, persze megvan, mert mit tudom én, volt, amikor majdnem már ingyen volt ugye Steamen. Igen. És akkor, ja, hogy ezzel zoomolni is lehet? Na mondom, oké, akkor most diszkonekteljünk. Jó, srácok, annyi, hogy a srácok elmennének most már, és beraktuk a leírásba a Facebook oldalukat is, illetve azt a videót, amit nézzetek meg, és ott lesz az info, hogy hova lehet nagyon komoly összegeket betolni. Úgyhogy kössátok, hogy itt voltatok, és ha visszaértetek, akkor egy Twitter vagy valamilyen üzenetben majd akkor írjatok ránk, és akkor így megint összefutnánk, ha van kedvetek. Rendben, köszönjük a lehetőséget és a jó kívánságokat. Oké, és sok sikert. Sok sikert. Nyerjétek meg, ha már kimentek, érted? Igen, úgy van. elmünk elének kerüljetek és akkor tudod, egy 12 ezer dollár nélkül. És akkor majd tudod, jönnek a jó indulatú kommentek, tudod, amikor nem tudom, valamiféle hiba miatt, nem tudom, esetleg véletlenül veszítetek, és akkor persze, mi pénzünkből ja, kimentetek, azt nem is hoztuk semmit, büdös izé, mondjátok döntőben, vissza! Döntőben buktok egy kört, érted, egyetlen kört, ami már úgyse számít, és akkor jön a komment, hogy ezért adtam azt a 2 eurót! Ja, igen. Fos magyarok, igen. Tudtam, hogy felraktam rátok, azt kinemetek köcsögöket, adjátok vissza a pénzem! Bemelegítő körbe buktatok egyet. Na jó, kösz, hogy itt voltatok. Köszi. Szevasztok, hello. Na. Jó van. Is it disconnected from your channel? Igen, akinek nincs levéve a TS hang. Akinek nincs? Hoppá! Nem. Micsoda? Há, nem, Alex, nem lehet. Nem, Alex, nincs igazad. Okay. Nem, itt írja a srác, hogy Alexnak hogy menne most az új szemével a cségő... A cségő? Oké. Okay. Cségő. A cségő, ha szem nélkül volt, Kala, kettes, hoppáré! Na, hoppá. Most elárulom egyébként, hogy ez olyan, hogy most már tettek bele ilyen izét, ilyen update-et, hogy ha te sokkal jobbakkal játszol, akkor hát értelemszerű, hogy nyertek meccset. És most ilyen van, hogy akinek új az accountja, és így hirtelen nagyon, tehát tőle sokkal jobb rankú játékosok ellen nyer meccset, akkor 2 meccs után, amit így megnyer, kap egy, mit tudom én, 24 órás bant. De ilyen, júj. De addig nem tud kompetitívet játszani. Júj. Tehát azért ez elég basszigor. Ez egy gyökörség. Úgy magyarázták meg, hogy így akarják kiszűrni azt, hogy az új accountokkal csaljanak az emberek. Hát most... De ennek úgy, tehát abból a szempontból van létjogosultság, hogy persze a csaló ellen jó, de amúgy megszivat. Ilyen azért nagyon sokszor történt, azt elmondanám. Tehát nem egyszer volt már az, hogyha játszottunk valakivel, akinek nem volt rankja, akkor az ugye amiatt berakott a másik csapatba is olyat, akinek nem volt rankja, aki most úgy lőtt, érted, leszólózott titeket. Igen, tehát hogy ilyen olyan éjszeket nyomott, hogy velünk volt, érted, get right. Érted, tehát hogy és nyilván mindenki értette, hogy miről van szó, érted? No, hát persze, van ilyen is nyilván. Tehát leállás de aki meg nem így jön, azt meg szivatja ez a dolog, ez a rendszer. Az biztos. Hát ez egy, igen, sose volt jó ez a rendszer. Jó, hát mondjuk tökéletes játékmechanikát nem fognak tudni fejleszteni soha. Tehát mindig lesz valaki, aki elégedetlen vele. Mondjuk ez egyébként ez jó, mert nem tudok legalább rákattani. Tehát 2 win, azt lerakom. Vagy 5 win, vagy 5 win, és ezért folytos csapom igen, magam. Igen. Vagy 5 lose, és egyet rakod le a földszintet. Nem tudom, ki javasolta, hogy játszhatunk egyet, akár live-ot is, igen. Hát tőlem. Igen, toljunk egy... Ja, toljunk egy nekem lenne kedvem. Specialt, mit szóltak hozzá? Podcast specialt. Jó az? A Geekboxon. Akár. A Geekboxon, persze. Én benne vagyok, de csak ágyugójó töltelék vagyok jó. Na, az teljesen jó, én is azt csinálom már előtte lepóta. Lövöldözünk egy, előtte beviszünk titeket egy rankedbat, hogy megjön az életkedvetek. De ugye a rankedban, ha mondom a helyeket, akkor tudjátok majd, hogy mit kell nézni. Persze, ha okay. Azt mondod, hogy fel vagy le, akkor igen. jó lesz. De még a balra-jobbra is talán menni fog, de ahhoz lehet, hogy túlságosan izgulni fog. Igen, Kaveri, hallgatunk. Ez egyetűs, nagyon halk. Ilyen Sirius halk és turbónak szarok a poénja. Igen, ezek a kommentek ma nagyon mentek. Meg ez nagyon... Mi is volt? Nagyon... Ja, ez nagyon cségő. Cségő? Akkor connection lőzt van. Ez olyan, mint a lőzt, ez a cségő, nem? Tehát... Nagyon cségő volt ez a poén. Tehát ez egy égő, csak csés. Oké, akkor legyen az, hogy Geekboxon fogunk tolni egy podcast special live-ot. Special? De olyan special, tudod, mint amikor egy emberre mondják, hogy hát te nagyon speciális vagy. Nem vagy fogyatékos, csak furcsán értelmes, tudod, ezt fogadd el így, hogy vagy. Anyukám szerint én különleges vagyok. Igen. Dehogy nagy a szád, inkább gyere és egyél egy kis kekszet, és így lap lapátolja bele, tudod, a szénlapáttal. Igen, az értelek, bár furcsa vagy. Nem vagyok hülye, a hangok is, ahogy megmondták a fejembe. Igen. Oké. Doktor úr, mindenhol lepkéket látok. Jó, csak ne hajtsa helyre. Ne hajtsa helyre, igen. Na jó, szerintem srácok, ennyi volt már a podcast. Mert megérjük. Igen, most már annyira fájdalmasan szarpoinokat tolunk, hogy... Igen, a végére azért sikerült, ez a tipikus kínos, az összes beszélgetésnek ott van vége, amikor elkezdődik a viccmesélést, tudod, és ez már hasonló kategóriában ment. Ennél már csak utána az következik, hogy egymásnak küldözgettünk a YouTube-on kis cicás videókat. Igen. Ja, és akkor most jön az, hogy jó volt ez a podcast. Facebookra posztoljuk a kentréles konteókat. Csak az a sok jó téma, csak azt tudnám feledni. Ó, igen. Ó, mennyi témánk volt, és egyről most is emlékeztek, mennyire volt ez a hajtás, hogy azért a dokumentumba, azonnal nyomd be a dokumentumba a témát. Na jó, de mondjuk figyelj, azt viszont írjuk magunknak alá, egy ilyen, rakjuk ki a hónap podcastját, plecsninket, hogy hát mi a címe? Ma is ki? Marci, mi a címe a műsornak? Nem tudom, ezt föl. Mindig podcast előtt 20 perccel tudom meg, szóval... Igen. Marci, nem vagy egyedül. Én tudtam, mert én hoztam létre a live eventet, mert nekem Kali mondtam. Készülj a műsorra tematikus adással úgy, hogy nem tudod, mi a címe! Na, akkor mondom. Podcast epizód 79, e-sport és profi magyarok. És miről beszéltünk? És a kettő közül melyikről volt szó egyébként? Hát volt itt valami láda, amiket kinyitottam. Balázs, te melyik csatornát nézted? Te most ott rádiót hallgattad, és így ahhoz kommentáltál. Fura nekem... is volt, hogy ilyen néha nem értettem. Nem tudod, csak ezt a három szót sose láttam. Tehát az e-sport, a profi, meg a magyarok, ez soha nem volt egy mondatban. Igen, mint a jó magyar de most foci. De most reméljük, hogy a bolgár kapcsán lesz. Tehát ugye alapból szerintem ezért is hívtuk meg a srácokat. Szerintem ez egy nagyon pozitív, jó beszélgetés volt, és én szerintem nagyon szurkolok a srácoknak. Ez hogy... egyébként igen, ez egy nagyon jó podcast volt, főleg az volt a kedvenc részem. Már vártam, hogy valaki bedobja. A kedvenc részemben, amikor a kínai gyerek volt itt, és így mesélte, hogy milyen volt Ausztrália. Oltári. Nekem egyébként az a lány tetszett, tudjátok, aki a felénél csatlakozott be, és milyen jó vicceket mesélt. Na jó, ezt lehet, hogy behalusztuk, mert varázsgombát fogyasztottunk műsor alatt. Na, lényegre áttérve. Szerintem... Ez egy jó podcast volt! Ez egy jó podcast volt! Igen, ezt akartam mondani. Jól van, kösz srácok, hogy itt voltatok, nagyon sokan hallgattatok ma bennünket, de hát ez egy podcast, mi már ezt megszoktuk. Oh, jaj. Hogy lehet elrontani egy jó műsor, most, és hogy utáltassuk most, meg Alex, Alex, most kapcsolt ki. Ez a competition, hallod, ez a competition, ez a... Roncs el egy podcastet három szóval, tudod? Na halljuk! Ez nagyon jó volt. Igen, tehát ez az achievement unlock, tehát ez az igazi rossz szart. Egy jó podcast. Ezzel el lett rontva az egész széria. Meg szerintem most már vége. Tehát ez de ez olyan, de ez egy jó podcast, ez tipikusan olyan, mintha egy ilyen trüffelt reklámoznál, nem? Tehát... Ilyen díszcsomag, ilyen B-színű díszcsomagolásban, ezüstszínű szalaggal át. Ebből kijönni a podcast. De komolyan, ezüstszínű csomagolás, és egy jó podcast, ez körülbelül olyan szar termék megnevezés lenne, mint az After Eight. Szokott menni az a francia... De miért? Mi bajod az After Eight-tel és a podcast-tel? De most egy mentolos csoki. Egy mentolos csoki, és az a neve, hogy 8 után, hát nem áll. És ez csak 8 után jut eszedbe ilyen képtelen hülyeséget fogyasztani. Már nagyon pizet vagy, ez is a podcast is olyan. Podcast is egy nagyon fárasztó annyira veszélyes. Annyira veszélyes, egyszer emlékszem, még voltunk Bristolba, és ott ilyen nagyon elegáns lakókocsikba szállásoltak el minket. Ötcsillagos lakókocsi. Igen, ötcsillagos lakókocsi, és gázzal kellett fűteni, és egyszer kifogyott a gáz, és hát tudod, hát ott azért úgy nincs meleg, tehát Anglia nem arról híres, hogy trópusi éghajlata van. És így elküldtük az egyik srácot, hogy hát keresse meg ott azt a gondnok bácsit, aki majd hoz nekünk gázt, és akkor nem fagyunk meg éjjel. És elment, persze vissza is jött, és mondta, hogy majd jön a csávó. És képzeld el azt, amikor hát ilyen öt majdnem megfagyott ember vár téged egy lakókocsiban, te belépsz, és az első ember, mindenki úgy köszönni próbál, de az első ember azt mondja, hogy After Eight. És kész, hát ott annyira kiszakadt mindenkiből a rög, és egy szegény ember nem értette, hogy ezek miért hülyék. Hát gondolom azt gondolta, hogy már hipotermiát kaptatok, de, és már a vérkeringés az agyatokba leállt, mert ott már nem volt rá szükség. Nem tudom elképzelni, hogy emberünk miért mondta ezt, tehát semmilyen indokolható magyarázata nem volt erre. Igen, mondhatta volna azt, hogy fluxus kondenzátor, és az is ugyanakkor egy hipotermiát nyert volna abban a pillanatban. Vagy azt akár, hogy ez egy jó podcast volt, és arra is ugyanolyan fejet vágott volna a gondok. Így van. Na, 20 perces outro megvolt, köszönjük, hogy itt voltatok. Ja, megvoltam. Jövő héten találkozunk veletek, ha csak nem lesz addig egy random streamünk, live-unk. Ami boxon... könnyen elképzelhető, Facebookon kövessetek bennünket, mert a most nagyon beindultunk. Vagy a podcast-én. A Geekboxon is követhetnek. Azon is, bármelyik, de mit tudom én. Igen, főleg a streamelünk. Szekeres Nóra sütésitanácsai.com-on is nyugodtan követhetnek. Na, csak oda nem fogunk posztolni. Au revoir, le pakoa, podcast. Csá. Hello.